Sziasztok! Csodálatosan szép estét kívánok mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm, hogy ma este is benéztetek és velünk vagytok, ugyanis nem vagyok egyedül. Folytatódik a PC Guru Nosztalgia vonat, amit gyakorlatilag 3 héttel ezelőtt kezdtünk el Csocsóval. Múlt héten ugye Miguel volt a vendégem, ezúttal pedig Krisz csatlakozott hozzám, és igazából nem is szaporítanám már szót, mert hogy miért tenném. Itt van velünk ő is, köszöntsétek nagy szeretettel Kriszt, aki Környei Krisztián néven lett anyakönyvezve, meg nem mondom nektek, hogy hány évvel ezelőtt. És meg mamutok járták a földet, szervusztok! És Kriszról azt kell tudni egyébként, nagyon gyorsan így felvezetésként, hogy ő az az ember, aki a legtöbb időt töltötte a PC Guru magazinnál. Ugye, Krisz? Így van, hát majdnem 20 évet, a utolsó évet már sajnos ki kellett kerülnem. De hát remek 20 év volt az életemből, nem bánom egy percése igazából. Egyesek mondják, hogy talán kicsit túl sok idő egy ilyen játékmagazinnal foglalkozni ennyi időt, de aki nem volt ebben benne, az nem mondhat ilyet, mert remek volt. Minden egyes társaság, akivel összekeveredtem a sok év alatt, ugye egyszerűen próbáltam arra gondolni, hogy voltak-e olyan időszakok, amik egy kicsit nem tetszettek, vagy voltak ilyen lejtők, vagy valami, de nem nagyon. Szóval egyszerűen megszépítette most talán itt az idő ezt a dolgot, szóval igen, remek 20 év volt. Na figyelj, hogy 20 év egyébként, az tényleg rengeteg sok idő, és tehát, hogy te annyira korán kezdted ezt az egész PC-gurus dolgot, hogy szerintem mi még olvasók sem voltunk. Amikor te már a PC-gurunál dolgoztál, ugye, hát ugye én is, Miguel is, Csocsó is bőven a 2000-es évek után kerültünk a magazinhoz cikkíró formában, viszont te már a 90-es évek közepén is ott voltál. Mikor? Melyik évben csatlakoztál pontosan? Hát azt hiszem 98-kor csatlakoztam így hivatalosan a guruhoz, de a 90-es évek elején, közepén, olyan 95 tájéken, ugye amikor jött a lemez guru, én már akkor ott legyeskedtem, hát a lemezguru lehet, hogy sokan még azt se tudják, hogy mi az, ugye? Régebben ilyen floppy lemezen jelent meg a magazin, ilyen diszkmagnek hívták azokat, és akkor volt egy ilyen kezelőfelületen, meg minden, és azon belül voltak cikkek, meg grafikák, meg zene, és ez egy elég népszerű dolog volt akkoriban, az ilyen számtek klubokban árulták őket a srácok, a Bear volt ott, a Lili, a Sáj, a Gaborca, aki programozta, szóval ezek az alapító tagok, ővelük haverkodtam össze, és akkor már a közelébe kerültem a szerkesztőségnek, és elmentünk ilyen parádi guru táborba együtt, meg írtam zenéket ehhez a lemezmagazinhoz. Aztán valamikor a 90-es évek vége felé írtam egy cikket az egyik játékról, hát abból nem volt köszönet. Kretnék elő is vették, beleolvastak a szemetek, és hát szép anyag volt. Szóval akkor megírtam az első cikkemet, aztán gondolom emberhiányuk volt rendesen, mert újabb cikkeket írattak velem. És 98-ban adódott a lehetőség, hogy oda menjek, és akkor mentem is, értem ezzel nagyon. Figyelj, erről a lemezújságról erről egy kicsit beszélgessünk, tehát hogy volt ez? Konkrétan arról van szó, hogy ugye nyomtatott újság nem is volt, igaz? Hanem volt egy lemez mellék. Igen, hát mármint guruból nem létezett nyomtatott újság, de ilyen számtek magazinok, ugye azt hiszem a Commodore világ azért már ott volt, bontogatta a szárnyait ilyen Amiga magazin is, amit így, hát mintha egy ilyen A4-es, félfamentes papírra nyomtak volna, ilyen nagyon durva nézett ki. Aztán ott volt, akkor ugye ott lett később a guru, de előtte ugye magazin formájában legalább 1-2 évig még létezett. Ezek a diszkmegek azért akkoriban elég népszerűek voltak, főleg külföldön, Magyarországon nem annyira, és Bear, meg hát a többiek, akiket említettem, kaptak ezen az alkalmon, ezen a űrön, és így betöltötték. De hogy igazából, de az elején, legelején ugye ez nem PC-s lemez volt, ja, igazán. Nem, hát nem is létezett, ugye akkoriban nagyon PC, Commodore volt. Volt C64, de hát az már annyira nem ment. Az már kifutóban volt? Az már kifutóban volt, úgyhogy inkább Amigáról írtak a srácok, és Amiga 500, Amiga 1002, akkoriban nagyon pörgött az a hardware, sajnos később azért már a PC-s időszakban ugye ezt a Guru is át kellett állni, mert a Guru is az elején Amigás magazinként indult. Aztán szépen lefette azokat a területeket is, amit a gamer világban megjelentek. És mi is így folyamatosan a 20 év alatt ugye így alkalmazkodott hozzá nagyon ügyesen és nagyon jól. DVD vagy CD melléklettel is azt hiszem ők jelentek meg így először. És hát gyakorlatilag arra a pozícióra vettek föl, hogy CD mellékletet készítsek. Hát az eleinte még nem annyira, mert menedzselgetni kellett ilyen grafikai anyagokat, de később ilyen nagyon gyorsan utána a CD magazinra átraktak, hogy én csináljam. Ezt a Bear volt a felelőse annak, és akkor azt vettem át tőle. Ez tök jó volt. Tehát igen, én arra emlékeim szerint azt hiszem ilyen 96-97 környékén kezdtem. Ugye jó, évszámokban én nagyon rossz vagyok. Én akkor kezdtem el olvasni ugye a Gurut, és akkor ugye már volt CD melléklet, szinte biztos, ja, mert hogy ugye jó. Akkor már voltak teljes játékok, és hát CD az biztos. Biztos, hogy ilyen piros, ezüstös volt az első verziók, amikre én így emlékszem. Akkoriban kaptunk be egy rohadt nagy vírust is az egyikre, az úgy elég erősen megragadt bennem, de... Hú, arra, tényleg most, hogy említetted, emlékszem, hogy volt valami olyan sztori, hogy vírus került, ugye... Sosem adtunk el olyan jól magazin. Akkor a vírusos volt, mindenhol, még azt hiszem... nem tudom, Népszava volt. Volt egy, igen, emlékszem, hogy valamilyen... Felhívtak még onnan is, és akkor elmondanám, mi történt, és akkor úristen. Csak mondd el, Krisz, hogy mi történt egyébként, tehát, hogy én vagyok most a Népszava újságírója. Én azért ezt elég lelkiismeretesen, most így komolyan, elég lelkiismeretesen leellenőriztem mindig az aktuális antivírus programokkal, mielőtt ez kikerült a kezünk közül. Ugye nagyon veszélyes az internetről összeszedegetni fájlokat, főleg akkoriban nem voltak olyan biztonságos a weboldalak, mint mostában, szóval így összeszedegettünk fájlokat, és áraktuk a lemezre, és leellenőriztük kettő vírusírtóval is, fele tudja melyekkel, és az a lényeg, hogy annyira új volt a vírus, amit bekaptunk, hogy átment rajta. És az egyik server program az vírusos volt, és amikor elindították, akkor megfertőzte a gépet, de szerencsére nem volt egy túl agresszív vírus, nem olyan, mint a maiak, ráadásul, hogy ilyen bezsarol, hogy nem fizetsz 3 bitcoint, akkor letörli az egész életedet. De nem is tudom, mit csinált, szóval ilyen nagyon apróságot, színes volt a képernyő egy percig, vagy valami ilyesmi. Szóval mindegy vírus volt, azért nem szabad bagatelizálnom, és hát a Bear meg azt mondta, hogy most ezt nem húvjuk vissza, mert hát ez olyan nagy pénzkiesés lenne, hogy ezt most így már nem lehet, mert már akkor már a CD az ki volt nyomatva, ugye. Úgy van, hogy a CD-t, egy kis műhelytitok, a CD-t azt hiszem valahol Bécsben gyártották, előtte, az újság előtt egy héttel le kellett adni mielőtt, és utána azt a CD-ket elvitték oda, ahol az újságokat csomagolták, belerakták így a CD-ket, és akkor úgy ment a postára, illetve az előfizetőknek, stb. Szóval akkor már készülőben volt ez a CD, és belerakott egy ilyen kis papírt, hogy hát elnézést, de vírus van rajta, mindenki csak úgy használja, hogy ahogy meri. De ez így kicsit kellemetlen volt utána, főleg, hogy kaptuk az ívet rendesen, de nem lett belőle olyan nagy probléma. Sokat eladtunk, Bear szépen csöndbe volt, megúszta a dolgot, de hát ez van, az egy emlékezetes pillanat volt a vírusos PC guru, vagy PC guru. Egy csomó ember lehet egyébként, aki nem feltétlenül ismerhette ezt az újságot még. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy ezeken a CD-ken nyilván egy idő után nem csak teljes játék volt, de hogy ezen például rovatok is voltak. Tehát, hogy ugyanúgy, mint az újságban, abban ott is voltak szöveges tartalmak. Meg emlékszem, hogy ott is. És hogy működött egyébként? Nagyon durván sok anyag volt egy ilyen CD-n, szóval most azt kell elkezdeni, hogy 640 megabajtos volt egy CD, az mostanában ugye mennyi, egy negyed perc, nem tudom, ugyanis egy, szóval egy nagyon kicsi terület, de ezt nagyon meg lehetett tölteni, mert 20-30 mega volt egy demo, és voltak utána mellette rovatok. És a rovatok azok, hát az újságnak a tematikáját követték, tehát ami kimaradt az újságból, vagy nem fért vele, azok kerültek a CD-re. Tehát ilyen, hogy autószimulátorok, vagy repülőgép szimulátorok, 3D rovat, ezek voltak, a 3D rovat például nagyon sokáig ment a magazinban is, és amik nem fértek bele, azok előbb-utóbb így átkerültek a CD-re, hogy ott olvassák az emberek, és hát kaptak érte rendes cikkpénzt az íróik. Az én feladatom meg az volt, hogy ezeket így rendesen formailag olvashatóvá tegyem a CD-n egy ilyen. Hát erre is nagyon büszke vagyok, hát köszönöm. Egy ilyen HTML alapú keretprogramot készítettünk hozzá, vagy készítettem. És volt egy Excel-file, ami elindította az egészet, szóval nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy utána ezek így jól nézzenek ki, dolgoztam. Egyébként emlékszem erre, tehát hogy emlékszem még azokra az időkre, és közben egy pillanatra meg kell állnom, mert hogy Pepe ajándékozott 10 darab előfizetést a nézőinknek, amiért elképesztően hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm mindenki nevében. Tehát, hogy az előfizető, tehát hogy a feliratkozás, amit néha előfizetésnek hívok, az olyan, mint hogyha előfizetnél rám, mint a Netflixre. Tehát, úgyhogy Pepe ebből ajándékozott 10-et a nézők között. Köszönöm. Random, és Pepéről egyébként azt kell tudni, hogy őrületesen nagy PC Guru rajongó. Úgyhogy hát megtisztel minket nagyon a jelenlétével, köszönjük. Egyrészt igen, és tényleg nagyon szépen köszönöm mindenki nevében. És egy bizony, tehát hogy kanyarodjunk vissza témához, tehát ugye az volt konkrétan, ugye, hogy beraktam ugye a CD-lemezt, és ugye automatikusan elindult, ugye felpörgette a CD-re játszás, és tényleg följött egy kis ablak, amiben ott volt a menü, és így lehetett kattingatni benne. És azt a menüt, azt úgy egy az egyben mindig én csináltam, és akkor így változtattam rajta, meg ilyen... hát ott elég alaposan kitanultam ezeket a HTML műtyűröket, hogy miket lehet, hogy ráviszed az egeret, akkor megváltozik a kép, meg megváltozik a háttér. Hát mai szemmel nézve ezt megnézni egy ilyen webdesigner, ugye akkoriban még teljesen máshogy írottak ezek, most már CSS-ből megy minden, de ott akkor még ilyen frémek voltak, meg túrók. Szóval tök érdekes terület volt ott azt így kitanulni. És akkor ezt a rovatokból indult ki ez az egész, most ez a beszélgetés, hogy ugye ezekben megszerkesztettük a rovatokat, és kikerültek így a CD-re, de voltak nagyon ügyes és nagyon jó rovatszerkesztőim, akik ezt megoldották úgy, hogy szinte alig volt vele dolgom. Szóval csináltak maguknak, mit tudom én, be volt a Diablo rovat, és akkor a Diablo rovatnak a vezetője fogtam magát, és csinált egy 20 almenüt. Leszette a Diablo-ról a rúnákat, a rúnáknak csinált magyar leírást, és akkor... ezekre emlékszem, a Diablo 2-n igen, tehát hogy csomó tartalmat így beletolt, én meg csomó munkát, és így szégyeltem magam, amikor így ki kellett fizetnem, hogy hát itt ez a 2000 forint, köszi. Szóval így nagyon durva volt, szóval nagyon lelkiismeretesek voltak, egy csomóan, nagyon sok ember munkáját szerették nagyon sokan, és ezek a rovatok, ezek így, hát mondhatni, vitték a hátán az egész CD mellékletet. Később ugye elkezdtek kikopni ezek, főleg ahogy jött az internet, hát az egészet így hátára vágta, de hát az már jóval később jött. De az elején ugye a 20-30 megás demókkal, meg ezekkel a rovatokkal, meg a videókkal, tényleg hát ilyen 3x20x240-es videó volt így, akkor is így még annyira volt türelmem meg energiám ezekkel foglalkozni, hogy letöltöttük ezeket a videókat, és még egy ilyen videószerkesztő, kezdetleges videószerkesztő programban még PC Guru logót is varázsoltam valahogy a sarkokban. Tényleg. De rengeteg ilyen apróságokat, amit csináltunk, vagy csináltam a DVD-vel, és akkor hát rohadt jó volt ez az időszak, ugye. De egyébként tényleg, tehát hogy most, hogy így beszélsz, így feljönnek bennem is az emlékek, tehát hogy tényleg akkor még csak olvasó voltam, és tudom, hogy a CD melléket az legalább olyan fontos volt egyébként, mint a nyomtatott újság, mert például emlékszem, hogy én a Pókembernek az előzetesét akkor láttam először 2000-ben, amikor te fölraktad a CD mellékletre filmelőzetesként, mert nyilván 2000-ben még otthon betárcsázós netem volt. Tehát, hogy egy 30 megás előzetes letölteni, az ilyen no way volt. Itt a levegőben több gigabájt. Az biztos. Igen, tehát, akkoriban ilyen... meg nem tudjátok elképzelni, egy ekkora képet, így egy ilyen, tényleg ilyen pixeles túrót, így legalább egy 10 másodpercig töltött le a gép, szóval, és akkor lejött egy kép, vagy lejött egy ilyen 30-40. Nagy előny volt a felvételemnél az, hogy nekem, mit tudom, 56-os modemem volt. Nem 28-8-as, tehát otthon már gyorsabban le tudtam tölteni a cuccokat, és betárcsázós net volt, hát mindenki lopta valakinek a netét, az vagyok. Senkinek nem volt saját szerintem, de rohadt izgalmas kis időszak volt. töltöttük le az anyagokat, vittük be, már nem is emlékszem, hogyan vittem be ezeket így a szerkesztőségbe. Ja, hordozható Winchester volt akkoriban. Fogadjunk, hogy volt ilyen rekked. Rek, persze. Amire már is vágtuk egyet, mert közben mellé ment, vagy valami ilyesmi. Nagyon durva tényleg, tehát, hogy volt idő, amikor a PC-ben voltak konkrétan rekek, amiben betoltad ezeket a meghajtókat, és most meg már gyakorlatilag... Most azt hiszem, szerverekben vannak ilyenek maximum. Maximum, igen. Úristen. Na és figyú, te, arra emlékszem egyébként, és még, ekkor még mindig, azt hiszem, hogy simán csak olvasó voltam, vagy lehet, hogy már cikkíró is, nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy szerintem ilyen 2001-ben vagy 2002-ben azért vettem DVD olvasót egyébként a gépembe, mert hogy a PC guru mellé is elkezdtek DVD-t adni. És csak kíváncsi vagyok egyébként, hogy emlékszem még azokra az időkre, tehát hogy mennyi gondolkodás előzte meg azt, hogy hú, most átváltunk CD-ről DVD-re, és baszki, most ugrott be, hogy nemhogy vettem, hanem a PC guru mellé volt. Tehát hogy emlékszem, hogy akciósan lehetett valahogy DVD lejátszót DVD venni. Vagy az előfizetés mellé adtátok, nem emlékszem, de tudja, hogy volt valami akció a PC guruban, és hogy igazából ez érdekelne, hogy akkor hogy mennyire volt ott ilyen nagy gondolkodás, hogy mennyire merész lépés és az, hogy CD-ről átváltatok DVD-re, hiszen akkoriban még biztos, hogy sokkal embernek volt CD lejátszója, mint DVD lejátszója. Azt hiszem, volt egy olyan köztes időszak, hogy mind a kettő volt, de nem vagyok ebben teljesen biztos, már azért elég régen volt. Tehát egyszer adtunk CD-t is, meg DVD-t is, csak ugye olyan gyorsan változott az ipar, meg a számítástechnika, úgy nőttek a méretek, hogy egyszerűen én már könyörögtem érte, hogy legyen DVD-ben. Hát nekem volt, tehát érted a kis buborékomban. Hát neki is, a Csongornak is van DVD-je, mit adjunk már. De arra azért még óvatos volt, és akkor mondta, hogy hát azért annyira nem kell. De aztán nagy nehezen átálltunk rá, mert már azért elég nagyok voltak a demók, meg minden ahhoz, hogy simán megtöltsünk 4,7 GB-ot. Ugye 640 megáról átugrani 4,7 GB-ra, azért ez egy elég nagy ugrás volt. És akkor hó, Krisz, mivel fogod ezt megtöltöd? Bízd csak ide. És akkor a tömörítetlenül mentek fel a videók, csak hogy valami helyet foglaljanak. De nem, azért ott kellett az anyag bőven, mert ugye a videókat le kellett tömörítenem, ott már amíg a CD-s időszak vége felé, tényleg alaposan le kellett tömöríteni ahhoz, hogy ráférjen mindent. Játszottunk a leadáskor az utolsó megabájtokkal, hogy egy ilyen CD image file-t kellett készíteni, azt kellett feltölteni valahova, és ezt az image file-t, ezt így az utolsó pillanatokban még, hát nem tudtad pontosan, hogy hány csúri kellett tölteni, szóval nem tudtuk pontosan, hogy mennyi hely marad rajta, és akkor így a végén ütögettünk le, még ezt is, puff, akkor most kiveszem a menüből, jó, kivettem, puff, most jó, be van, és a DVD-nél azért az már sokkal nagyobb szabadságot adott, hogy nem kellett ilyeneket leütögetni. Viszont emlékszem, hogy még a DVD, egy idő után a DVD-nél is volt olyan, hogy játszani kellett a helyen, hiába volt DVD, tehát hogy konkrétan emlékszem rá, hogy ott ültünk a szerkesztőségben, és tehát hogy ott ízeltünk, hogy mi a franc legyen, mert hogy nagyon négy egész. Nagyon szemtelenek voltak a kiadók, ugye egy ideig így érdekelt őket, hogy valami mekkora. Aztán egy később az egy gigás demót elsők itt van, levette a DVD felét, és Krisz meg csak így fogta a fejét, hogy ó, Istenem, megint csak két demó lesz a DVD-n, ó, mit fogok már egész nap dolgozni? És akkor hát, annyira nem volt nagy probléma, de azért zavart nem. Tényleg egyébként tök érdekes az, hogy végül DVD-ről viszont soha nem állt át senki Blu-ray-re. Érdekes, nem? Tehát, hogy... Há, igen, mert annak a költsége, meg azt hiszem a gyártást ugye akkor csak a Sony tudta a Blu-ray-nek csinálni, és hát az olyan áron volt, hogy a magazin meg kellett volna kétszeresére emelni, szóval ott nem lehetett ilyet csinálni, meg hát maga az egész Blu-ray szabvány ugye így videójátékos meg izében, hát olvasója senkinek se volt, meg inkább már nem is használtak DVD-t utána. A DVD-nek volt még egy érdekes időszak, amikor ilyen videófilmeket adtunk hozzá, nem tudom. Tényleg, ilyen National Geographic-us dokumentumfilmek, meg ilyesmit. Igen. Rohadt jó volt, mert kaptuk a videón ezeket a fájlokat, és akkor meg kell csinálni ilyen multi DVD-t, hogy a felén videóanyag van, a felén meg adat. Na, azt is szerettem nagyon azt az időszakot, mert ott ugye meg kellett tanulni ezt a menürendszert csinálni, hogy DVD-hez, meg csak egy fájlt kaptam, és akkor tett föl legyen DVD, de én azt szerettem volna, hogyha berakják asztali DVD lejátszóba, és akkor ott is működik. És akkor kellett keresnem ehhez egy szoftvert, hogy mivel lehet ezt csinálni, és akkor azzal menüket terveztem, meg ilyen átlátszó menü, meg a háttérbe mentek a képek, zenék, meg lehetett így a távirányítóval működtetni az egészet, mint egy mai mostani menü. Most már azért sokkal fejlettebbek ezek a menürendszerek, de akkoriban azért az nagyon nagy szó volt, hogy olyat tudtunk csinálni azért az. És utána mellé az anyagok, aztán ott is elfogytunk, és akkor kellett ilyen 9 gigás DVD. De az már így a vége felé lehetett, abból nem sokat nyomtunk. Vagy két DVD is volt, meg két oldalú DVD-n is gondolkoztunk. Mert azt hiszem olyan is volt, hogy két, dupla sűrűségű két oldalús, az volt a legdurvább, azt hiszem arra 9 gigás, vagy akár ráfért volna. Nem, a dupla sűrűségére fért ugye ilyen majdnem 9 giga, és akkor volt olyan két oldalú dupla sűrűségű, de azt már nem vettünk, mert az rohadt drága volt. Meg a filmet is nekem kellett az elején megcsinálni, azt a korongfilmet úgy hívták. Ja, tényleg. Igen, grafikai anyag, ami rajta van a DVD-n, azt a nyomdának el kellett, vagy a sokszorosító cégnek el kellett küldeni, és akkor ők azt így rányomták. Hát jó sok mindent ki kellett tanulnunk, azt hiszem. Igen, tehát hogy az ember azt gondolná, hogy... Hát, hogy igen, tehát hogy... Meg hogy neked egyébként tényleg, tehát hogy nyilván szerkesztőségként is volt az, hogy ugye Quareldraw, mi volt a... Mit használt? Nem Quarel volt... Quark Expressről, igen, át kellett állni InDesignra. Emlékszem, hogy akkor például ugye az 2007-ben történt, meg nem sokkal azután, hogy én oda kerültem ugye szerkesztőként, de hogy ettől függetlenül, hogy a floppy lemeztől indultál, és konkrét ráadásul nem is a PC-s floppy lemeztől, és eljutottál egészen a DVD-ig, sőt, hát volt egy időszak, amikor már megérkeztél a teljes online világba, amikor meg DVD-sen volt a magazin mellé. Tehát, hogy... Ez tényleg ez mutatja meg szerintem igazán, hogy mennyi időt töltöttél a PC gurunál, hogy konkrétan az Amigás floppy-tól eljutottál oda, hogy nem volt megint már, tehát megint nem volt lemez, hanem tényleg a nyomtatott újság volt, és adtunk mellé egy kódot. Mert hogy igazából egy idő után még a legkisebb játékok is elérték azt a szintet, hogy felraktuk a játékot, és semmi nem félt gyakorlatilag a DVD-re a játék mellé. És egyébként hát, tényleg, tehát hogy így nagyon durva. Hát most is ugye, nem tudom, hogy adnak-e még, árulnak-e ilyen CD-DVD-ket PC-hez, de hogyha igen, hát mi lehet rajta egy setup exe, aztán kész a többit letölti. Szóval így az, hogy ilyen 100-150 gigás játékok vannak már, az lépés biztos nem tudtunk volna tartani. Hát persze. De nagyon örültem, amikor sikerült ilyen Steam-es játékokat szerezni, az nagyon jó volt, mert azoknak így úgy éreztem, hogy van értéke, meg volt értéke. Kis DVD-seknek meg annyira, hát... Hát igen, tehát hogy nyilván, tehát hogy amikor ugye felfutott, hogy mikor kezdtünk ilyen 2009-2010-ben kezdtünk el, azt hiszem, kezdett el rendszeressé válni, hogy Steam kódot adtunk az újság mellé, mert hogy igazából annak nem is tudom, nagyobb volt a presztízse, mint egy sima védelem nélküli játéknak, ami rajta volt a DVD lemezen. Ja, hát igen. Meg ugye az bekerül a library-be, és akkor bármikor letöltheted, meg minden, az egy tök hasznos. De hogy... Eleve mindenkinek a Steam fiókja most már, pláne. De hogy gondolom, egyébként nem én vagyok az egyetlen, akinek egyébként volt ilyen cipzáros lemeztartó kis cucca, a több is, amiben így évadokra visszamenőleg voltak egyébként CD lemezek, és én emlékszem, hogy még Budapesten volt olyan albérletem, ahol vittem magammal, még a 2000-es évek második felében, és aztán volt egy pont, amikor rájöttem, hogy itt vannak ezek a CD-k, mert nem tudom mibe berakni, mert hogy igazából tehát, hogy laptopokban sincsenek már, meg már PC-kbe sem pakolnak igazából CD-olvasó. Én megtartottam párat, de hát nekem sincs már évek óta DVD-CD-olvasógépen, mert gondoltam, hogy nosztalgiából veszek majd bele egyet, de hát csak feleslegesen vinni az áramot. De figyú, nagyon előre szaladtunk egyébként ezzel, igen, hogy megint ott tartunk, hogy már nincs is DVD a magazin, mert kicsit menjünk vissza, mert hogy emlékszem, hogy amikor Csocsóval és Miguellel beszélgettem, akkor mind a kettőnél szóba került ugye az időszak, ugye 2002-nek a vége, ugye amikor a PC guru szétvált konkrétan, és ugye megszületett a PC, a guru gamer, és ugye konkrétan te is mentél ugye a guru gamerhez, jól emlékszem? Igen, az elején ugye arról volt szó, hogy maradunk, mert hogy hát a főnökünk, a lapigazgató, vagy a magazinok tulajdonosa teljesen máshogy adta elő nekünk a sztorit, mint ahogy valójában történt, mert utána jártunk ennek a dolgoknak, de ezt már azt hiszem sokszor elmondtuk, és utána a név nem maradt nálunk, az elég nagy érvágás volt, ugye maga a PC gurunak a nevét, azt vitte magával a kiadó, és akkor kénytelenek voltunk Gamer magazin néven tovább futtatni a magazin, ami nagyon meglátszott az eladásokon. Ugye, hát most is látszik, hogy mit tesz egy név, magában egy név, hogyha azt nézzük online felületeken, hogyha kiáll egy komplet gárda mögüle, attól még a nézettsége, vagy a látogatottsága, vagy a olvasottsága az nem nagyon csökken. Úgyhogy hát igen, jó hiába volt ugye személyi kultusz mögöttünk, úgy éreztük, meg létezett ez a dolog azért a gamer sajtóban, hogyha ő írta a cikket, a Lili írta a cikket, akkor mindenképpen elolvasták meg. Azért volt mindenkinek egy ilyen kis kultusza. És szóval amikor átmentünk visszamentünk gyakorlatilag utána a PC guruhoz, akkor még pár hónapot élt a Gamer magazin, de hát nem bírták tartani azt a csökkenést, meg igen, ugye mondom, ott kiadást, ami utána fennmaradt nekik. És ők meg is lépték, igaz? Hát, hogy az utolsó gamerek mellé azt hiszem nem is volt már teljes játék, és az aztán gondolom végképp betett. Emlékeink szerint... Erre nem emlékszem, de valószínűleg te jobban tudod, de ja... Lehet. Valami ilyen rémlik nekem. Csak egyébként kíváncsi voltam nyilván, tehát, hogy mi ezt az időszakot, ezt olvasóként éltük át, tehát hogy én emlékszem, hogy ezt meséltem ugye nem is a Csocsóikkal, hanem még a szerdai, nem keddi adásomban, hogy ugye én emlékszem, hogy főiskolás voltam, és akkor volt egy csomó időm Gyöngyösen, miközben mentem haza, és megláttam a PC gurut, és így megvettem, mert hogy két teljes játék volt mellé, és ugye akkor derült ki számomra, hogy azért van mellé két teljes játék, mert ugye előző hónapban nem jelent meg, mert hogy ugye hát nem elment a szerkesztőség konkrétan. És ugye azt hiszem, az nem okozott nagy kiesést időben, mert úgy mentünk el, hogy a leadást követően, és volt idő összerakniuk egy másik magazinnel, mert nem vagyok teljesen biztos. Én most elolvastam egyébként azt az újságot, ami benne volt, és konkrétan azt írta le Bear, ugye ők vették át újra, tehát hogy gyakorlatilag igen, akkor ugye a régi PC-gurusok jöttek vissza részben, és ugye ő azt írja, hogy azért is nem tudtak újságot csinálni, mert hogy eltűnt a layout. Az lehet. De ugye át kellett volna adnia mindent a PC guruból az eredeti tulajdonos számára a kiadónak. És az, hogy mi történt, azt én nem tudom, mert akkor sem a magazinnak ezzel részével nem foglalkoztam. És az, hogy eltűnt, hát az szerintem a Bear is ott egy kicsit sarkíthatott ezen a dolgon, mert annyira nagy layout különbség nem volt végül is a kettő között, amit utána megjelentettek. Uh-huh. Úgy fene tudja, hogy ebből mennyi igaz, de azért volt az egy hónap kiesés, mert ugye nekik ezt elég nagy bevágás volt a németeknek, hogy így kiátrált az egész magyar cég, így vitte magával az összes alkalmazottat, és akkor ő majd csinál egy másik magazin. Azért neki kellett egy csomó idő, mire ebből feleszméltek, ide jöttek Budapestre, és akkor azt mondták, hogy pénz nem számít, de most talpra állítjuk a saját magazinjainkat, másik gárdával, és közben beszélünk a régiekkel. Uh-huh. És akkor ez megtörtént az ő részükről. Egyenként mindenkivel oda mentek és beszélgettek a németek, hogy mi történt, elmondták. És hát magyaros kis vircsaft az egész történet, de hát ez már közben nagyon sok helyen. Közben kaptál még pénzt? Igen. Pepe ismét ajándékozott 10 random embernek előfizetést, úgyhogy úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer. Még egy történet elmondok, és sörözünk. És egyébként Pepe egyébként megjegyezte az előbb, hogy nem csak PC guru rajongó volt, de GameStar rajongó is volt. Nagyon, mi is azok voltunk. Távolról rajongtunk a GameStar iránt, ugye? Mi játszomunk is GameStar-ban. És figyú, 20 év alatt egyébként nyilván rengeteg élményed volt. Van olyan egyébként olyan, ami a legkedvesebb számodra? Tehát, hogy olyan sztori, amire azt mondod, hogy ez a top. Talán, amikor kimentem BlizzConra. Ez már Vézon volt, azt hiszem, a főszerkesztő, ő intézte, és hát az egy nagyon nagy élmény volt, hogy kimentem, bár nagyon leterhelt fizikailag az, hogy 3 nap volt az egész, és az első nap az olyan 20-24 óra utazás volt, és utána puff megérkezel, hát ott este van, vacsora azonnal, és a bioritmusom meg minden az így össze-vissza. Ja, gondolom. Nekem én már akkor elalszom automatikusan, ha az agyam az, hogy 10 óra, puf, és ilyenkor reggel 5.30, tuff, azonnal ébresztő nélkül kelek, szóval nagyon be van állva a bioritmusom, és ott az teljesen szét voltam zilálva, és alig bírtam ébren maradni. De iszonyú élmény volt, hogy interjúztatni lehetett a Heroes of the Storm-os fejlesztőkkel, aztán Diablohoz jött ugye a kiegészítő, a Reaper of Souls, vagy nem az jött. Fennett, ugye 2017-ben volt, szerintem az már bőven azután volt. Mindegy, szóval tök jó élmény volt az egész BlizzConon ott lenni 20 ezer ember között, akkor még ugye nem online tartották, mint idén, és az egy nagyon jó dolog volt. De voltak előtte is nagyon a guru táborok, hát az összes szinte, azok iszonyú nagy élmények volt. Talán mesélj kicsit, mert hogy én voltam guru táborban, ugye 2007-ben még tartottam guru tábor, meg szerintem még 2008-ban is, tehát szerintem én az én utolsó két guru tábornál még voltam, de szerintem azok a guru táborok nem olyanok voltak igazán már, mint amilyenekben te voltál, úgyhogy mesélj egy picit ezekről, mert hogy ott én sem voltam, és nyilván a nézők közül egy csomóan is lehetnek, akik lehet, hogy nem is hallottak róla, de hogy nem voltak ott, ez biztos, úgyhogy erről egy picit mesélj nekünk. Hát ugye majdnem, hogy a gurúval egyidős a guru táborozás, majdnem minden évben volt, egy nyári tábor, azt hiszem, olyan egyhetesek szoktak lenni. Hát az eleinte ilyen sátrakban, ilyen nagyon vadregényes környezetben rendezték meg őket, hogy mit ne mondjak, de akkoriban ez így nem zavart senkit, nem volt kényelem, meg nem volt légkondi, nem volt internet sem volt, és mindenki hozta a számítógépét, berakta a sátorba, szedett valahonnan, leszedett egy ajtót, és akkor arra rárakta a monitorját és a számítógépet, és akkor ott ültek félmeztelenül gatyába a srácok, és éjjel, hát inkább hajnal ötig mindenki nyomta a Doom-ot, meg a Quake-et, meg a Red Alert-et, meg ami akkoriban volt csúcsjáték. A Battlefield 1942-nek a demójára emlékszem, az 2002-ben volt, azt hiszem. Na mindegy, annak a demóját toltuk az egyik táborba nappaltól estig. Fociztunk, strandra mentünk, ettük a pocsék kajákat. Ezek olyan élmények. Hát, hogyha az ember egy kicsit idősebb, és volt ilyen szocialista, ilyen üdülőhelyeken, hát akkor ilyenekre tessék elképzelni, csak számítógéppel, tehát maga volt az álom. Nem az, hogy egész nap unatkozol, és az egyetlen szórakozása a strand, hanem van strand és számítógép. Hát ez valóban az minden álom. Ott volt egy helyben, igen, az geek álom volt ott nekünk, az nagyon jó volt. Hálózatra külön volt egy csapat, aki összekötötte a gépeket. Árammal voltak mini problémák, azt tudom, az elektromos ellátása. Ugye odahoztak 20-30-40 gépet, hát annak mind az áramfelvétele az iszonyú volt, és ők a csomószor levágta ugye a biztosítékot. Erős, akkor már a végén a következő tábor úgy kell szervezni, hogy hány amperes a kis megszakító, és meg mit tudom, mert ezt tudnunk kéne, hogy mennyit bír a hálózat. És majd csodálkod, miért? Mit hoznak maguk ide? Megeszteni fognak? Majdnem. Nem, és akkor támítógépeket, meg mindent hozták a srácok. Balaton mellett voltak általában egyébként, alsóörsön, azt tudom, volt sokáig. Most láttam képeket arról az üdülőről, szegény, ott már nagyon romokban van az egész, de sok helyen volt, nem voltam ott mindegyiken, de amelyiken ott voltam, az mind nagyon nagy élmény volt számomra, úgyhogy meg a csapat, ugye. Erről még nem is nagyon beszéltem, hogy a guru legjobb részét mindig is a csapat jelentette, a kis tímünk, hogy akárki volt ott velünk, én mindenkit szerettem, és mindenkivel jól el voltam, de a 2000-es évek környékén lévő csapattal, Sasával, Csongorral, Grettel, azokkal, a srácokkal ugye nagyon összefonódtunk, és iszonyú jól éreztük magunkat minden környezetben, és főleg a guru táborokban, úgyhogy az egy nagyon jó időszak volt. Utána is nagyon jó volt, de az Az volt az aranykor számodra? Az, igen, mondhatjuk, Golden Age, így van. Jó volt. De tényleg, hogyha belegondolok, minden időszaknak meg voltak a szépségei a gurunál. Talán az utolsó év az nem annyira, de ja, jó volt. Tényleg, főleg a táboros rész. Koncentráljunk még az igazán jó élményekre. Amire emlékszem, hogy az én tapasztalatom szerint, hogy a közösen töltött idő, ami ilyen konkrétan 7 év volt, szerintem abból az egyik legnagyobb élmény, amire én úgy emlékszem, hogy neked az volt, az ugye az a londoni Dragon Age verseny volt. Arról mesélj a srácoknak, mert soha nem felejtem el azt a pillanatot, hogy ugye kint voltál a versenyen, mi néztük online a versenyt, ami 24 órás volt, de azt majd mindjárt elmeséled te, és arra emlékszem, mikor hazajöttél, és hoztad magaddal a pajzsot, és jöttél be vele a szerkesztőségre, hogy szerintem annyira kivirultnak, biztos, hogy nagyon ritkán láttalak, úgyhogy ezt a sztorit meséld el, mert hogy szerintem nagyon kevesekkel tehát hogy nagyon keveseknek van ilyen élménye, mint neked. A Dragon Age-nek az első része, ugye ez ilyen Baldur's Gate-szerű játékot tessék elképzelni, hogyha nem játszottak ilyen izometrikus nézetből, 3D-s szerepjáték. És amikor ez megjelent, vagy még a megjelenés előtt, egy héttel, egy ilyen média eseményt hirdettek meg az Electronic Arts-nál, rengeteg pénzük volt, és rengeteg pénzt oltak ebbe bele, és több ezer dollár értékű nyeremény játékot hirdettek meg, amiben országokat hívtak meg. Ott volt Kanada, az Egyesült Államok, Lengyelország, nagyon 8 ország résztvevőjeként, ott volt Magyarország is. Igaz, mi csak azért kerültünk be, mert a dán csapat, azt hiszem, az kiesett az utolsó pillanatban, meggondolták magukat. Minden, mi nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, és akkor 5 fős csapatunk volt, ha jól emlékszem. Ott volt Bézé, Hancu, jó magam, és egy Dávid nevű srác, talán még volt valaki, nem, akkor 4 fős. És az volt a versenynek a lényege, hogy minél előrébb el kell jutni a Dragon Age nevű játékban, minél több pontot meg kell szerezni, az ilyen kis kártyákat olvasni, ennyi volt a szabály gyakorlatilag, és 2-3 óránként ezt megnézték, kinek van a legtöbb pontja, és a végén elkezdték így eliminálni azokat a csapatokat, akik le voltak maradva. És ők ráadásul konzolon kellett, hogy játszanak, igaz? Tehát, hogy ott az volt a vicces. Nem, is volt, hogy PC játszottunk egy időt, és utána konzolon is kellett játszani. Azoknak kellett tényleg, akik kiestek. Ó, szegényeknek konzolon kellett játszani. És ugye a konzolosport az teljesen más volt, mint a PC-s. Ugye gyakorlatilag egy másik játékkal kellett játszani, és tudom, hogy mindig ott szurkoltunk, hogy úristen, csak utolsók ne legyenek, mert ha konzolon kell majd ott játszani, akkor tudta kiesnek. Emlékszem, hogy ott... Semmi esélyünk nem lett volna a konzolon, de amilyen kukák voltak a többiek, úgy szerintem felvettük volna a versenyt. Ott egy Official BioWare csapat is volt, azt hiszem. És, tényleg ilyen. És ővelük voltunk a döntőben a első, második helyezettként harcoltunk az utolsó órában, akkor már így nagyon feszült volt az egész, de az egész köré építettek egy ilyen komplett tévéstáb volt, és valamilyen parlamentben volt az egész, nem vagyok benne biztos, de azt tudom, hogy ilyen parlamenti helyeken ültünk, szavazni lehetett ott régebben, egy ilyen országház, nem tudom mi volt a helyen, elfelejtettem, olyan gyors volt az egész esemény, hogy szóval komplett tévéstáb volt, és behívtak minket, néha-néha kérdezgettek, hogy miért szereted a BioWare játékokat. Én, aki kb. Annyit tudtam angolul, meg most is kb., hogy my name is Chris. Na azért ez túlzás. Ez túlzás azért. Tudtam beszélni róla, hogy mi ez, de kivittek a egyik közeli hídra, és akkor ott jött, hömpögött a tömeg, kamerát az arcunkba, szia, és akkor ki vagy, mit keresel itt az országunkban, mesélj, miért jöttél, megnyerítek a pénzt. Szerencsére Bézi vitte a hátán az egész sót, úgyhogy ő beszélt mindenki helyett. De a végeredmény meg az lett, hogy megnyertük ezt az egész dolgot, és kaptunk 50 ezer dollárnyi nyereményt, amit 5 felé akartunk osztani, de nem lehetett, illetve hát nem az, hogy nem lehetett, hanem hogy ugye azért, hogy a korrupciót ebből a dologból kiszárják, ezért újságírók nem nyerhetik a pénzt, az volt a szabály, és ezért kórháznak ajánlottuk fel. Azt hiszem, a Heimpál kapott, hát kapta az egészet, illetve 10 ezer dollárt tudtunk elosztani, illetve nem elosztani, hanem az egyik srác élet. De hát az is óriási összeg volt. Hát akkoriban nem a milyen, mint a ma, de hát nagyon örültük ennek az egésznek. De inkább az élmények. Hát mesélj arról, hogy voltak ilyen challenge-ek, ugye, játék közben, hogy te éppen játszottál, és meglehetősen dúskeblű hostesszlányok próbáltak meggátolni abban, hogy a játékra koncentrálják. Hihetetlen. Szó szerint mindent. Igen. Így jöttek oda a lányok, hogy hello, mit csináltak, és akkor tolták be a melkasukat a képbe. Nagyon aranyosak voltak, és további események is voltak, csak alig rémlenek ezek a dolgok, de szakaszokban kellett játszanunk, az biztos. Igen, váltottátok. Ilyen pici energiaitalokat adtak. És váltottátok egymást. Kumit ittunk volna. Aha, és nagyon erős volt, mert volt büfé, az legfontosabb. Úgyhogy az ilyen események, ugye a sajtós események egyébként önmagában elég jók szoktak lenni. Kaja tekintetében. Ezt aláírom én is. És hát ezek kifejezetten olyan volt, hogy Wellington Bélszintől kezdve minden túrót adtak nekünk. Szóval egy óriási élmény volt, igaz, hogy a repülőn egy ülőhelyzetben elaludtam hazafele, egy órás vagy másfél órás út alatt, de utána meg aludtam egy 10 órát. Hát te nem gondoltam volna, hogy 24 óra ébren lét, az egyébként ilyen halucinációkat okoz, mint az állatok végére már, de nagyon komoly volt. Sárkányokat vizionáltál? Most volt valaki, ugye, hogy ilyen 30 órát játszott, vagy World of Warcraft, vagy valami ilyesmi, és így az emberek így nem érzik, hogy az sok, de rengeteg, szóval amikor így ülni kell egy játék előtt ennyi időt, azért az megviseli a szervezetet rendesen. Szóval az egy nagy élmény volt, az biztos. Meg a BlizzCon is, meg a táborok is, ezek egy iszonyú jó dolgok. Figyelj, hogy hazahoztál onnan egy pajzsot. Itt van fönt valahol a szekrényem tetején tiszta rozsda. De nem tudom, elkezdett rozsdásodni. A lakás nem annyira vizes, de mégis rá volt írva, hogy mit a Warden's Quest nevű eseménynek a nyertesei volt. Járt hozzá egy csatabárd is, azt hiszem az BZ-nél maradt, de lehet, hogy nem. De a végén azt mondták, hogy mindent elvihettük, vigyétek ezt is, és akkor volt ilyen nagy ilyen babzsák. És a Tatkom ugye, aki az Electronic Arts képviselőként vitt ki minket, viszem, Krisztek, nem kell babzsák, te hogy kell? Hogy viszed fel a repülőre? Megoldotta, és akkor melyik a legnagyobb taxiuk? 5 ember lenne, plusz pár babzsák, ki kéne vinni minket a reptére, és ilyen, úristen, 3 babzsákot berakott mellénk, hát semmit nem láttam ki, mire kijöttünk a reptére, de mindegy, és így valahogy én nem tudom, de föl tudta adni a podgyászként a kárgóba, hogy azóta is megvan-e neki, azt nem tudom, meg hogy minek kellett, fülhallgatókat is odaadták, arra emlékszem még, hogy vigyétek, ez se kell már, de a babzsák. Az egy nagy emlék volt utána neki, gondolom. Közben egyébként nem hiszed el, de Pepe ajándékozott még 10 előfizetést, úgyhogy... Most már ránézek a... Elképesztő. 93-an néznek, az majdnem egy mozi. Igen, úgyhogy ügyes legyél. Szóval igen, tehát egyébként Pepéről tudni kell, hogy ő konkrétan nem most először ajándékozott előfizetéseket, hanem legutóbb is ajándékozott, azt hiszem 40-et, tehát hogy egészen elképesztő, hogy Pepe mit művel konkrétan itt a streamben, de én nagyon örülök neki egyébként, hogy ennyire lelkes, és közben egyébként megérkezett a Siklara is a chatbe, és üdvözöl téged, és egyébként most akartam mondani, hogy ha valakinek egyébként lesznek kérdései majd Kriszhez, akkor szokás szerint majd vagy hozzám, de hogy igazából Kriszt kérdezzétek, mert ugye engem rengeteg alkalommal lehet kérdezni, Krisz pedig most lehet kérdezni, úgyhogy ezeket a kérdéseket tartsuk meg a végére. A csatben van, nehogy engedjétek meg. Pedig itt van a chatben Csocsó is, én láttam, mert beköszönt, itt van ő is. Szóval, hogy a végére gyűjtsük össze majd ezeket a kérdéseket, és akkor szépen felolvasom neked, és lehet majd válaszolni. És figyú, direkt úgy állítottad be a kamerát egyébként, hogy itt mellett látszódjon ezen a gyönyörű szobor. Mesélj nekünk erről a szoborról. Illidan Stormreach. Hogy ez... Kicsit nehéz. Ez mióta van meg? Legalább 4 embert lehetne megölni ezzel. Ez meg 2 medvét. Szereztem. A PC-gurus időszakod utolsó heteiben? Igen. Lejön. A kis Blade. Igen, kaptuk a forgalmazótól. Nagyon hálásak is voltunk érte. Csináltunk kibontjuk videót belőle, meg mit tudom én mit. Hát és ez volt a búcsú ajándékom a guruból. 20 év. És figyelj, és ki gyártotta ezt a... Ez Official Blizzard egyébként. Van nekik még pár ilyen szobrocskájuk, van egy nagy sárkányuk, ugye, és hát nem tudom, hogy ezen kívül van-e még más figurájuk most így hirtelen, de ez egy nagy büszkeségem. Ildikó nem szereti, nem értem miért. minden, van egy koponya is a szekrényben, azt nagyon eldugta az a Dawn of War 3 relikviája. Hát minden héten megkapom, hogy a koponyát mikor dobjuk ki. De figyelj, simán lehet, hogy vannak itt a chatben, akinek fogalmuk sincs, hogy egyébként kicsoda ez a karakter, róla mondjál legalább egy szót. A World of Warcraft egyik nagy főszereplője, most már egy ideje ugye nem, de kis elfként indult, aztán a démonok, bocsánat, egy kicsit nagyon nehéz, leigázójává vált. Hát a World of Warcraft ugye egy elég fontos szeletét töltötte ki az életemnek. Ezt aláírom. Más se láttak bent a szerkesztőségben a srácok, mindig érdettem. Már megint repülsz. Igen, egyébként nézed, hogy ezt konkrétan szerintem ezt én mondtam neked. Mert hogy én emlékszem, hogy ezt meséltem egyébként kedden, amikor a saját kis karrieremről meséltem a nézőknek, de hogy tényleg az volt, hogy ugye én ilyen 2004 tájában kezdtem el ugye bejárni a szerkesztőségbe, miután Sasáék átvették ugye az egész, tehát mikor miután Sasa lett a főszerkesztő Ber után, ugye én Ber alatt kerültem oda a guruhoz, és ugye Sasánál folytattam, és ő volt az első főszerkesztő, aki meghívott, és így ugye egy idő után mindig az volt, hogy megjelent az újság, és bementem a Friss magazinért, és meg ugye felvettem a cikkpénzemet, és meséltem is a nézőknek, hogy konkrétan az volt, hogy amikor én bementem a szerkesztőségbe, te mindig vovoztál, és általában mindig repültél. Tehát, hogy éppen mindig egy hátasnak a hátán voltál, és szerintem tőlem... Az arról szólt, hogy utazol egyébként. Az, a játékidőm 80%-át azt töltött ki, hogy utazok, és az emberek most a klasszikkal játszanak, ez nekem az egy tök fura dolog volt, hogy ugye első kézből megtapasztaltam, hogy milyen a World of Warcraft, és akkor ott voltam az kezdetekkor, és minden nyavajáját ugye szerettem a játéknak, amiket később ugye nyavajának éltem meg, mert hát az feature volt, de hát aztán a készítők is rájöttek, és mi is rájöttünk játékosként, hogy hát jobb azokat a dolgokat azért javítanak rajta, ilyen volt az egyik az utazási idők, meg stb. És ugye egész nap csak utazgattam a játékba, akkor ebben innen elmenni oda, ott kibányáztam valamit, akkor ott visszamentem oda, megcsináltam egy questet. És hát igen, ez így zabálta az időt, ment a háttérben a egyik helyről a másikra a repülés, meg néha kibányáztam 3-4 tóriumot, meg nem tudom én mi volt ott. Az egy olyan érdekes időszak volt. Aztán jött a második kiegészítő, abba teljesen belebolondult, illetve az első kiegészítő, a Burning Crusade, abba teljesen belebolondultam. Aztán Wrath of the Lich King, hát ez, aztán akkor volt a csúcson a játék, azt hiszem 10 millió előfizető volt körülbelül. Írdatlan sikeres játék volt. És hát ez a szeretetem, ez azért megmaradt a játék iránt egészen mostanáig is, még a legújabb kiegészítővel Shadowlands-ul is játszok, illetve most egy kicsit szünetre raktam, még nem jön a legújabb patch, vagy talán még jobban is, de ugye ennyi ideig kitartani egy játék mellett azért az nagyon nagy szó. A World of Warcraft az, hát úgy érzem, hogy velem egy idős itt a gamer történelem során, és hát nagy szerelem volt kettőnk között. Mindig megpróbáltam szeretni annak ellenére, hogy voltak azért lejtmenetek az életében. Most a Battle for Azeroth kapcsán is bőven, meg most a Shadowlands kapcsán is, de most már azért egy kicsit tisztában látom a helyzetet vele kapcsolatban. Ugye régebben még minden cikkem ilyen nagy rajongó volt, biztos emlékszel a pandás cikre, és 90%, és így elolvasnám, így biztos, hogy nem értenék azzal annyira egyet, de remek alkalom volt bármikor, amikor játszottam egy ilyen MMO-val, kivéve amikor egy héttel a leadás előtt jött meg a kópia, hogy most akkor told végig. Oho, igen. Igen, azért ugye gondolom ez, nem kell róla mesélni, milyen volt ezek, amikor így alig volt idő tesztelésre egy játéknak, és azért még gyorsan bele kellett rakni. Már meg volt a hely, ki volt számolva a karaktermennyiség. 13.200 karaktert kérek, 4 dobozt, a doboz 800, 1200 és 350. És akkor a képeket már előre oda kellett adni, és hát csak bele kellett rakni a cikket a végén, hogy már se nyomdába, szóval. Micsoda idők voltak. Gondol, alig volt stresszes, nem? Ja, nem, sok stressz. Láttál engem stresszesen valaha? Az újságíró szakmáról egyébként olvastam, hogy az egyik legstresszesebb a világ. Nem tudom, miről beszélsz. De ilyen top 5-ben így lehet benne. Úgyhogy nem értik, amikor ezt így mondom, ezt a statisztikát az emberek. Aztán, mikor ott lennének, azért érezzék a leadási határidőket a nyakukon, akkor kicsit megváltozna a véleményük, úgyhogy kemény, igen. De figyelj, csak hogy legyen egy elképzelésük arról az olvasóknak, olvasóknak, látod, tehát, hogy már visszatettem az agyadba. Agyban visszarepültem a pénzekbe, hogy legyen elképzelésük a nézőknek arról, hogy te mennyire voltál ráfüggve a WoW-ra, tehát hogy rémlik valami olyan sztori, hogy nem értél, tehát hogy siettél haza egy raidre, és zárva volt az ajtó, és berúgtad. Hogy odaéri a lédre. Nem áztam az ablakon, de az az ablak ilyen 60x60-as, nem tudom ilyen. Így ekkora, de ja, oda kellett érni. Mert valami skandináv igen, guildben voltál, ugye? Igen, hollandok, svédek voltak. Ami nagyon jó ugye az ilyen MMO játékokban, illetve az összes videójátékban gyakorlatilag nagyon jól megtanítanak angolul, és hát ott kénytelen voltam sokkal többet kommunikálni angolul, mint amit alapból kommunikáltam. És hát a hollandok, meg az északi országokban úgy beszélnek angolul, hogy jobban, mint az amerikai, szóval ezt tudni kell róluk, biztos tudjátok. És ott azért elég sokat kikupálódtam ebben. Nagyon jó volt velük is, szóval akkoriban a klassziknál a raidben egy fontos szerepet töltöttem, mert én voltam a főtank, érted? Leglelkesebb tagja a csapatnak, aki mindig farmolta az összes kaját a raidre, és akkor ilyen 8 kaját meg kell tenni minden indulás előtt. Ma már azért nem így van. Szóval a végén megkaptam a karácsonykor esett ki, a második része hogy hívták azt a kardot, Thunder Fury-nak, az egy ilyen legendary kard volt, hogy nekem volt a szerveren elsőként, és akkor mindenki jött oda kérdezgetni. Honnan van ilyen kardod? Na hát az ott a gamer időszakom csúcsa volt. Te voltál a legnagyobb király. Ja, hát makrót kellett írnom, hogy válaszoljak, hogy ez a Thunder Fury, honnan van ez a kard, és akkor itt, és akkor egy makróval kellett válaszolnom az embereknek, olyan népszerű volt csúcsidőben. Szóval, ja, nagyon sokat toltam, szerintem olyan napi 8 órát legalább. És mindegy mi volt. De és abból legalább 6-ot munkaidőben. 4-et. 2. Na, hát igen. Igen. Jó, azért, hogy azért tudni kell, hogy amikor tehát hogy nyilván ahogy nekünk, mármint hogy a magazinnal foglalkozó szerkesztőknek mindig leadás után volt 2 hetünk, amikor kvázi nem nagyon kellett csinálni semmit, ugyanez volt a helyzet a DVD melléklete, és úgyhogy játszani azért alapvetően olyan kor. Gyűltek az anyagok, mi csak vártuk és töltöttük le, vagy én legalábbis töltöttem le a könyvtárokba a cuccokat, és akkor gyűltek, és utána volt egy hét, ami strapás volt, meg az előtte lévő, de ugye a magazin készítése is szempont volt, hogy friss anyagok kerüljenek bele, ugye meg eleve nem jött annyi anyag, hogy meg lehessen tölteni 100 oldalt játékokkal, meg rovatokkal, úgyhogy igen, volt egy ilyen lazább hét, és utána egy kicsit egyre izgalmasabbá vált a leadás, és akkor így lehetett játszani, meg be sem nagyon kellett menni már egy időben. Csak az volt a cél, hogy elkészüljön a magazin ugye a főnökeink számára, és hogy ez minőségi legyen, és hogyha az eladások ugye jól mentek, akkor minőséginek számított a munkánk, és úgy is éreztük ugye, hogy jó tartalmakat, jó cikkeket, jó rovatokat, jó tartalmakat gyártunk, ugye. Hát legalábbis. Legalábbis a 2000-es évek közepén elején. Mármint ott 2005 környékén még azért nagyon pörgött a magazin. Ez így van egyébként. Igen. Ez jó időszak volt, még bőven dolgoztunk is, meg jó helyen is dolgoztunk, az Asturianán volt egy ugye irodán. Ugye a két Lianna téren, igen. Olyan irodaház, azóta csak a lejtőbb föl. Most az utolsó irodánkat, vagy az iroda épületet láttatok. Igen, horrorfilmekben vannak olyan helyszínek, meg posztapokaliptikus mozikban vannak olyan helyszínek. Igen, a Budafoki úton, ami volt, az nem volt valamit. Igen. Meg volt lift, hát de hogy én nem mertem soha beszállni. Kétszer benne ragadtak az emberek, amikor az, hogy hétvégére ott maradsz, érted? Igen, nem volt olyan jó illatot. Meg hát az időszak azért sem volt annyira a funny, mert ugye egyre több feladatot vettem a nyakamba, hogy próbáljak megdolgozni a fizetésemért, és ugye bevállaltam lelkesen a Prima Konyha magazinnak a főszerkesztését. Tényleg. És az egy évig tartott egyébként, és imádtam, mert imádok főzni, hát most már annyira nem, de szeretem itt a főzőcskézést, és akkor a magazint is nagyon szerettem, az ilyen receptújságokat eleve, gyerekként egyébként ilyen recepteket vágtastam ki, és raktam ilyen kis papírfüzetbe, mert akkoriban ugye nem volt internet, így gyűjtöttük a recepteket. Na mindegy, szóval Prima Konya főszerkesztőjéként ott azért már elég stresszes időszak volt, ott már megtapasztaltam az életedet, ott már minden baj volt, komolyan olyan egészségügyi problémáim voltak, hogy azt hittem nem élem túl. Elmentem mindenféle tükrözésre, hogy megnézzék, hogy miért van olyan görcsbe állana a gyomrom, hogy majdnem meghaltam. Tehát csak dolgoztál. És ja, csak, ja. Csak munka volt. Hát igen, volt ott feszültség, ugye a szakácsunkkal ott nem igazán voltunk rendesen ellátva. Na mindegy, szóval jó időszak volt, végkívül az a Prima Konyás utolsó év, az már az egy kicsit kemény volt. Sok volt a jóból. Igen, bár ingyen volt a kaja. Tessék, ezt lefotóztuk, Krisz, nem kész, hogy szeleted ekkora tortát. Egész tavalyi évem arra ment rá, hogy azokat leadjam, azokat kilókat. Mindent megpróbáltam, mínusz 20 kilót sikerült is leadnom. Az igen. Azt szerintem azért jár a taps. Köszönöm. És úgy olyan januárban kezdtem tavaly, és akkor ilyen kalória számlálással azért, meg a végén már futással, most is voltam ma is. Na. Újra sikerült leadni egy jó pár kilót. Mire kizmos pólóba jöttem. Kigyúrtad magad nyárra. Ja, az a Covid-testem van, úgyhogy nem hiszem. Hogy... Mindannyiunknak Covid-teste van. De igen. Ja, hát nehéz ezekkel a dolgokkal. Ugye az ülő munka egyetlen a legnagyobb hátránya az, hogy az ember úgy pakolódnak a kilók, hogy ezt öröm nézni. Biztos a konkurens magazinok, a konkurens, a GameStar-nál is, meg a többi magazinnál is ugye látni, meg bármilyen számtek témában dolgozó emberrel, hogy az ülés az ugye nem tesz jót az egészségnek. Igen, főleg ahogy haladsz előre a korra, amikor elkezd lassulni a... Igen. Akkor minek hívják? Anyagcseréd. Ahogy lassul az anyagcseréd, úgy kezd el nőni a derekad körül az úgynevezett úszógumi. Nagyon kemény. De figyelj csak, egyébként nem csak World of Warcraft volt neked nagy szerelmed, hanem van egy másik is, a Battlefield, és a igazából a te hatásodra kezdtem el Battlefield-ezni. Hát emlékszem az időre, amikor konkrétan heteken keresztül estéket játszottunk, ugye a Bad Company 2-vel. Tényleg az is nagyon jó rész volt, gránátokat, ahogy dobáltam, és omlottak fel az épületek. Konkrétan volt olyan térkép, amit jobban ismertem, mint a helyet, ahol laktam. Tehát, hogy ugye minden este mentünk, és nagyon vicces, hogy ugye, hogy Xbox 360-on játszottunk, emlékszel-e? És ugye mindig group chatben nyomtuk, és elképesztő, de tényleg estéke. Nagyon jó, a konzolon FPS-ezni egyébként rohadt jó dolog PC-s után, mert egy kicsit ráérzel a kontrollerre, ezzel nézel, azzal mozogsz, és utána úgy osztod a fejeseket, meg olyan király leszel, hogy ilyen kis üzének érzed magad ott félisten. Ezt aláírom, tehát hogy még nekem is sikerélményem volt, pedig aztán én, meg az FPS játékok, de hogy nyilván, tehát hogy ott emlékszem, hogy... Jobb reflexekkel. Igen, de hogy emlékszem, tényleg, tehát hogy így emlékszem, hogy így megosztogattuk a Facebookon, akkor már volt Facebook, és így megosztogattuk az eredményeket, igen. hogy vezetett a csapat, a squadunk, ugye, a meccsek során. Hát a Battlefield azt ugye az első résztől kezdve imádtam, az a 1942 volt, ez 2002-es volt, azt hiszem, vagy az 2012-es, 2002-es, és akkor jött az összes többi rész, és akkor mindegyiket próbáltam, játszottam, teszteltem, és mindegyikből azt hiszem én írtam a cikket múltkor. Igen. Bele is néztem a dokumentumok könyvtáramban, ami még megvolt így archívumban, és hogy hány Battlefield-es volt, és itt egy ilyen mappa teli volt ilyen fájlokkal, ilyen kiegészítő, Secret Weapons of World War II, jó, akkor Armored Assault, mondtam, összes DLC-ről, és hát az egy olyan sorozat volt, amit szerettem így magammal vinni, így amikor jött játék és tesztelni kellett. Ugye azt is tudni kell, ugye úgy van, hogy általában olyanoknak adják a főszerkesztők a cikkeket, akik, vagy a szerkesztők, akik nagyjából képben vannak a témát illetően, vagy képesek gyorsan belerázódni ebbe, felzárkózni, hogy értelmeseket tudjanak írni, és ugye a Battlefield-el így végilépést tartottam, és el tudtam mondani, hogy ez azért jó, ez amazért jó, és hát meg nagyon imádtam is, és az is egy nagy élmény volt, hogy kimehettünk egyszer a DICE-hoz. Tényleg. 2011-ben volt az a szem, amikor... És szerintem az a Bad Company 2, nem? Nem, a 3-at. A 3-at? A hármat, és akkor ugye az olyan volt, hogy megláttuk, így a bemutatóban, és így nem kaptunk levegőt, ott a mozgás, meg minát mondtuk, hát ez az évszázad játék. És akkor még nem volt se thriller, se semmi, egy héttel előtte mentünk ki, és akkor ott voltunk az újságírókkal, bevittek egy terembe, és akkor itt meséltek, és maga a DICE főhadiszállásán voltunk, a Svédország Stockholmban volt, ugye, és hát eszméletlen volt az az iroda, ahogy így megláttam a miénkhez képest, ugye sorakoztak a mikrohullámú sütő, külön játék, terem, ahol az emberek pingpongoztak, meg rockbandeztek, meg mit tudom én, mivel játszott a Guitar Hero-val, ilyen Recreation Room, ugye, az így nagy élmény volt, ugye egész végig azon gondolkozom, milyen jó lenne kiköltözni ide, és itt élnek, így megtanulni gyorsan svédül, csapat tagja lennék, mondanám, mi a szar a játékkal, és tudod, akkor javítsátok, jó srácok. És akkor nem, az így egy jó dolog volt, hogy megnézni a Battlefield 3-at mindenki előtt. Mazurral voltunk ott egyébként, meg Tatkommal. Meg Tatkommal, tényleg. Ja. Emlékszem, hogy hazajöttél, és így szerintem 40 percig arról áradoztál, hogy mennyire durva volt a hangstúdió, ahol csinálták a hangcuccokat. Bevittes át, és így, hát akkor mi felvettük ennek az 50 millis vizé gépágyúnak a hangját, itt kimentünk, és akkor tu-tu-tu, ilyen, de ha távolról hallatszik, akkor már... és akkor így mutogatta, minden tök lelkes volt, ő volt a leglelkesebb egyébként az összes fejlesztő közül, a többiek inkább belebújtak a monitorba, de nagyon nagy élmény volt, hát az összes régi arc, akik a klasszikot is csinálták, ők még ott voltak. Azóta ugye az teljes táp kb. Kicserélődött szerintem, de hát a DICE az a szememben az egyik legjobb stúdió. Hát most már akkor még a Blizzarddal versenyben voltak, most már annyira nem. Hát igen, egyébként érzett, hogy azért nekik utána, nem is tudom, tehát, hogy voltak azért hatalmas nagy baklövések, ugye ott azért a Battlefield név alatt, ami nyilván nem feltétlenül csak a DICE-nak a hibája volt, de ugye volt az a rendőrös rész, és hát az emlékszem, hogy... Felerőltették, ugye, mert ment akkoriban az a Payday, vagy volt... Igen. Az, és akkor gondolom, annak a sikerét meglátták az ilyenél, és akkor most csináljunk ilyen rendőrös és rossz fiúsat, és akkor megcsinálták azt, és akkor kiszervezték azt hiszem egyes Battlefield részeket más csapatoknak. Borzalmas volt az is tényleg, meg volt ott azért lejtmenet, ugye a három után már bőven akadtak olyan részek, amik nem voltak tudjuk, a négy az nagyon jó volt még, Battlefield 4, szerintem az volt a csúcs. Azzal is szerintem... Azzal még PC-n játszott. Emlékszem, akkor a 4-hez csináltunk PC-gurú szervereket, nem emlékszem? Vagy a 3-hoz? Tényleg ilyet is csináltunk, mert hogy lehetett. És igen. Akkor volt pénteki Battlefield, és akkor rendeztük. És bejátszottunk a szerkesztőségben. És bementünk a szerkesztőségben, és akkor lőttük egymást, és akkor... És emlékszem, hogy érzett, hogy volt ilyen, hogy ki tud minket legtöbbször lelőni, és voltak azt hiszem díjak érte, hogyha jól emlékszem. És közben Csocsó mondja egyébként, hogy a 4-hez csináltuk, nem a 3-hoz. Na, Csocsó mindenre jól emlékszik. Szervusz, Csocsó. Még nem is beszéltünk arról, hogy milyen jó volt az ezzel játszunk sorozat. Hát egyébként akartam mondani, hogy nyilván a ti közös karriereteknek a csúcspontja, az az ezzel játszunk volt, ugye, ami... Igen, sokan onnan is ismernek egyébként minket, nem is annyira a magazinból. Magazinból, igen, hiszen a YouTube-on, tehát hogy azért az ezzel játszunk epizódok azok ilyen volt, hogy ilyen 100 000-es nézettséget is elértek, nem? Tehát, hogy voltak... Hát lehet, ilyen 50-100 000-esek lehettek, így újra nézték nagyon sokan. Sőt, tehát, hogy... Én nem értettem a sikerét. Egyszerűen csak leültünk, oké, Csocsó, játszunk, hülyeskedtünk egy kicsit, meg beszéltünk mindenféle baromságról, de tényleg teljesen kötetlen volt az egész dolog. Hát szerintem ez volt egyébként a legjobb benne. Szárnyalt, hogy iszonyú. Ja. Hát én arra emlékszem egyébként, hogy egy csomószor volt az, hogy együtt voltatok, na közben kiderült, hogy Csocsó tévedett, és a Battlefield 3 volt az, amivel játszottunk a szervereken, de teljesen mindegy. Nem, hogy... Csocsó. De visszakanyarodva egyébként ugye az ezzel játszok, az egy arra emlékszem, hogy egy csomószor volt az, hogy ti csináltad, aki meg ott ültem veletek szemben. És gyakorlatilag ott ültem. Körülbelül, de nem is azt, hogy emlékszem, hogy volt olyan, hogy én nem is láttam, hogy mit játszotok, csak a szövegeléseteket hallottam, és szakadtam a röhögéstől, amit leműveltetek. És tudom, hogy emlékszem egyszer... És, hogy, és volt olyan, ez pont olyan már, igen, tehát hogy ez egy klasszikus mondat egyébként, de hogy, de, és nem is tudom, mikor volt az, amikor egyszer odaültem hozzátok, és beszálltam harmadiknak, szerintem GTA-ztatok, vagy nem tudom. De hogy ugye én egy csomó ideig közöm sem volt hozzá, de hogy emlékszem egyszer, annyira jól szórakoztatok, hogy odaálltam mellétek, és egy idő után én is elkezdtem belebeszélni az adásba. Hát, ha bárkinek bármennyi örömteli percet okoztak azok a műsorok, akkor én már nem éltem hiába, szóval azokat nagyon büszke vagyok arra, hogy annyit tudtunk szórakoztatni. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy ilyen sikere volt, és hát próbáljuk majd talán újraindítani a dolgot. Csocsom múlik most a dolog, nem tetszek most rá kis terhet, remélem, de az asztal már megvan, remélem. Szóval... próbáljuk majd valahogy feléleszteni a dolgot más névvel, de remélhetőleg lesz még belőle valami. Szóval az ezzel játszunk, nem is tudom, talán a Surgeon Simulator-os része volt az egyik legnépszerűbb. Igen, és ugye annak ugye az annyira népszerű volt, hogy lettek direkt folytatásai. Tehát, hogy ugye... Igen, abból csináltunk még egyet, aztán volt azt hiszem Surgeon Simulator 2 is volt, hát az fene tudja, de minden játékkal el tudtunk kökörkedni, ami a kezünk közé került. Dark Souls-tól kezdve, a Stalkeren át, a Sims, az nagy kedvenc. Az az egyik kedvencem. Ott szívtam a legjobban a vérét a csocsónak szerintem, amikor elkészítettem a virtuális mását, és beraktam egy ilyen lepukkant lakásba, ahol a videójáték volt fejlesztő, vagy újságíró, vagy nem is tudom mi, és így próbált ismerkedni a szomszéd lányjal, és olyan élete volt annak a karakternek, hogy csak úgy próbáltam nem vérig sérteni szegény csocsot, remélem még most se haragszik rende. Nem hiszem, hogy haragud, de egyébként tényleg, tehát hogy a nézőknek érdemes tudni, hogy gyakorlatilag beregisztráltatok egy új YouTube csatornát, és csatornát meg is kérem egyébként, hogyha ha még itt van, hogy dobja be a linket a chatbe, hogy mindenki láthassa és mindenki feliratkozhasson. Köszi a reklámot neki. Most még nagyobb a nyomás rajtuk, hogy mindenképp csináljunk műsor. Úgy van, tehát, hogy innentől fogva szerintem lesz egy külön gomb, egy parancs erre szerintem majd itt a chatben, hogy mindenki tudhassa. Parancsszóra sosem tudtuk ezt nagyon csinálni, ezt egyébként pénteken vettük fel mindig ezeket a dolgokat, vagy csütörtökön, és hogyha így kényszerből csinál az ember kreatív munkát, az mindig meg látszódik a tartalmon, vagy előbb-utóbb, de mi ezt jól éreztük magunkat közben, és ez szerintem ez volt a sikerének a titka. Hogy ez átjött. Hogy egyszerűen csak két barát leült, egymással játszott, és akkor tök jó el voltak. Én csesztettem a csocsó meg simán tudott riposztolni, és így az egész egy ilyen jó hangulatú laza műsorrá vált. Egyébként és most írja, egyébként közben Csocsó a chatbe, hogy a legnépszerűbb az a GTA 5-ös rész volt. Na, mivel akkor voltál? 72 000 megtekintésnél tart most. Az a játék miatt volt, nem miattam. Nem is gondoltam, hogy miattam volt, tehát, hogy valószínűleg ott kapcsolták ki a legtöbb, amikor elkezdtem énekelni. Nem hiszem egyébként. A GTA-t szerették, és utána csináltunk GTA-ból utána veled még egyet. Jó volt az a rész is, bőven jó volt. Kommenteket néztem, így mostában így visszamentem, és így mindig írogatnak alá, így nézegetik még most is ezeket a műsorokat, úgyhogy... Hát szerintem a PCGuru YouTube csatornájának egyértelműen az volt a csúcs, az ezzel játszunk, mert szerintem akkor már évek óta csináltunk videóteszteket, amik mindig arról szóltak, hogy a játék mellett videók alá felmondtunk szövegeket, és az ezzel játszunk, ez annyira más volt. Ugye nem teszt akart lenni, nem akartátok bemutatni a játékot, egyszerűen csak játszani akartatok és szórakozni, és tényleg, tehát hogy annyira... Én nem hittem, hogy annak az népszerűbb lesz, mint a videóteszt, de ugye ezek is így változtak, és folyamatosan lépést kellett tartanunk, mint mindennel a PC-guruban, és ugye itt is az volt, hogy a videótesztek egy idő után nem voltak elég érdekesek a nézők számára. Szóval meg nem voltak talán elég őszinték, nem tudom, mi volt a baj velük, de sokkal több munka volt egy videótesztet megcsinálni, elképzelhetetlenül sok meló egy videótesztet megcsinálni egyébként ahhoz képest, mint egy ilyen műsor elé leülni, és akkor csak játszunk vele, és akkor bele-bele mutogatunk, meg beszélgetünk. Az eleinte még volt egy kicsit az a cél, hogy megmutassuk, hogy milyen a játék, gondoltunk rá, hogy új játékokból csinálunk így videót. Mert a Dead Space demo volt az első, amivel játszottatok, nem? Lehet, azért is, hogy aztán aztán ez így nem működött. Aztán elővettünk olyan játékokat, amivel tudunk ökörködni ilyen. Az a táskabombás, hatástalanítós például, amikor papíron kellett diktálni, hogy mit kell csinálni az egyiknek, a másik hoznak. Ez is jó volt. Meg az összes ilyen játékot már igyekeztünk kipróbálni, ami népszerű volt az ilyen szórakoztató témák közt. Hát manapság azért bőven találni ilyeneket, csak hát streamerek játsszák. Mi ezekben már kimaradtunk, a Fortnite-os idők után már abba hagytuk ezt a dolgot, de hát talán mondhatom azt, hogy ezzel egy elég jó szórakozást kínáltunk nagyon sok ember számára. Ez biztos, tehát hogy arra emlékszem, hogy a Facebookon is, meg mindenhol is mindig jöttek ezek, hogy mi lesz a következő játék, mi lesz, tehát hogy emlékszem, hogy az emberek konkrétan várták azt, hogy pénteken legyen és új. És saját magunk voltunk, aztán... És ugye egy idő után eljutottak oda, hogy már videó is volt rólatok, mert én még emlékszem, hogy a legelején hogy győzködtelek téteket, mármint, hogy főleg téged, és te mindig azt mondtad, hogy te az arcodat, te ezt nem adod, de aztán végül mégis haladtál a korral, és emlékszem, hogy de ez már akkor volt, ugye, amikor én már nem voltam ott, de emlékszem, hogy az ilyen őrületesen nagy változás volt, amikor lett kamera, meg ugye egy idő után... Még népszerűbb lett attól, igen. Figyeljetek arra, hogy legyenek ugye nyitóképek. Hogy nincs webkamera, nem érdekli az embereket az, hogy kimondja azt a dolgot. Kell nekik egy arcot párosítani hozzá, nem tudom mi a... Félenyeltem. Benne a piádba. Szóval, ja, kellett hozzá az is, és utána még népszerűbb lett ez a dolog. Bár sokszor fennakadtak egyébként ezek a videók a technika ördögének a hálójában. Nehéz volt ugye a hangot, nem fel. És nehéz volt úgy megcsinálni a hangot, hát nem volt nehéz, csak elbasztatna. Szóval nehéz volt jól belőni a rendszert, hogy jó legyen a hangszint, jó legyen a kép, meg stb. És volt egy-két olyan anyag, ami elment emiatt így a selejtbe, mert egyszerűen nem tudtam a hangot rendesen megcsinálni. Ugye ma már úgy kéne ezt csinálni, hogy mindenki kap egy kis mikrofonportot, aki ott van szereplő. Külön felvenni a hangsávokat. Külön hangsávokat, így van, beigazítani. De hát akkoriban szenvedtem egy csomó minden, túlvezérelt hang, hát nem értettem hozzá, ugye ott nekem kellett mindent alapból megtanulni, hogy ez hogy működik, ez a hangvágás, meg ez a hangtechnika, a zajszintcsökkentés, és hogyha alacsony a hangerő, akkor hogyan tudom úgy erősíteni, hogy a zajt azt ne erősítsem rajta, meg hogyan tudom megjavítani, ha túl torz, mert túl van vezérelve a hang. És akkor a videóvágó szoftvereket is kitanulni, azért az ott egy kicsit izé volt. Sok volt már, hogy ennyi szoftver kellett megtanulni, de hát lépés kellett tartani, és azért... De hát gyakorlatilag igazából az egész karrier erről szólt, nem? Hogy audiodidakta módon szépen megtanultál mindent, ami anyukádhoz szükséges volt. Tehát, igen. Hogy kezdve... A legjobb dolog ebben, igen, hogy legalább nem voltam olyan, aki azért került ki a munkahelyéről, mert nem volt képes lépést tartani egy-egy trendnek a bejövetelével. Hát én emlékszem arra például, amikor ugye te csináltad mindig a lapajánló videókat, és azok mindig egyre jobbak lettek, mert mindig beleraktál valami újat, a lapozható újságot, meg a különböző effekteket. Én arra emlékszem a videók kapcsán, hogy nem tudom, tehát hogy fél évente biztos, hogy változtattál valamit, de nem csak ezeken, hanem a videóteszteken is, tehát hogy mindig benned hát volt az. Volt, ugye bele kellett rakni ilyen After Effects-es templétekbe dolgokat, és akkor megvásároltuk ezeket, és videóvágóval, hangvágóval, a végén már ott tartottam, hogy 15 másodperces reklámspotokat is csináltam. Igen, ezt akartam mondani, hogy konkrétan csináltál ugye reklámokat a tévébe. Nem tudom, milyen adókon ezek a videók, amiket így munkaidőben összerakunk, ebből egy ilyet, és akkor tévécsatornával kellett egyeztetni, hogy mit tudom, milyen formátumban adjam le, mínusz 15 decibelen és 10 között legyen a hang, azt sem tudtam, miről beszélnek. Nem jó, még mindig túl hangos, visszaküldték, jó, akkor lejjebb még 3 decibelt. Még mindig túl hangos, legyen itt és itt, azt sem tudom, miről beszélnek, lejjebb vettem, még jó, most jó lesz. És akkor 16-9-ben, meg mit tudom, mibe fel kellett tölteni HD-be ezeket az anyagokat. John Bart most írja, hogy ő ezeket a reklámokat az Echo TV-n látta. Nem baj, akkor is büszke vagyok rá. A Vidám vasárnap szünetében mentek, írja Gebbe. Úgyhogy azt hiszem pont a célcsoportot sikerült elérned vele. Hát ingyen gondolom, nem. Az valami barterben megkapott. Barterben volt, igen, én is erre emlékszem. Cserébe. Hát mindegy azért. Hát azok csodálatos idők voltak azért, tehát, hogy Igen. Ott már adta a Scorpio Print Kft. Kiadásában, mert a magazin az már egy kis családi vállalkozás volt technikailag. De mekkora felélegzés volt egyébként a Motorpressze után? Igen. Tehát, hogy igen. Szerintem ott az a 2011-es időszak, miután átkerültünk ugye a Scorpio Printhez, oda a 11. kerületbe az irodába, szerintem 2011-2012 az egy tök jó időszak volt utána. Hát de a felélegzés volt meg örömteli, ugye ott az iroda igen, is meg hát, lett. Hát meg olyan emberekkel csináltuk az újságot, akik azt akarták, hogy ez az újság működjön. Igen. Szóval előtte a Motorpress-e, most rosszat nem akarok nagyon róluk mondani, de ugye nem nagyon érdekelte őket a PC Guru sorsa, meg maga a magazin se. Ott évek alatt folyamatosan csak ilyen hitegetéseket kaptunk. Online-ra kerestünk embereket, meg online-ra szerettünk volna két oszlopon állni egyszerre. Ugye amikor bejött az online, nekünk is meg kellett volna tudni egy nagyon stabil online felületet csinálni, meg egy nagyon stabil újságot. És a kettőt egyszerre csinálni azért az már egy elég kemény meló, mert főleg úgy, hogy egy lapleadás hetében nem tudsz hírezni, akkor mi van, érted? Meg nem tudsz anyagokat föltölteni, akkor azt nem lehet olyan csinálni egy online magazinban, folyamatos tartalom kell, éjjel-nappal kell, hétvégi ügyelet kell. Szóval, hogyha ma nézzük egy ilyen magazint, hogy csinálnak, azért azt nem lehet egy papírmagazin mellett, vagy egy stábbal megoldani, szóval meg level a technikai hátterét is fejleszteni kellett volna, meg minden, de ott azt a Motopresszén, azt így őket nem nagyon érdekelt ez a dolog, nem akartak beleáldozni az utolsó egy-két évben semmit, és csak hagyták így döglődni a dolgot, de hát a főszerkesztőnk akkoriban Sasa volt, azt hiszem ő rengeteget harcolt azért, hogy legyenek az utolsó jobb évegő már Csongor. Aha, igen, és akkor miután elment, és Csongor lett a vegyes főszerkesztő, aki egyszerre volt a csípé, meg a miénk is, és a miénket így teljesen letolta, ugye nem foglalkozott a magazinunkkal. Ott akkor már egy eléggé úgy éreztük, hogy a magazinnak annyi lesz, de nagy örömünkre a Scorpio Print megmentette a lapot, és annak nagyon örültünk, hogy minket is vitt magával, és gyakorlatilag változatlanul dolgozhattunk a magazinon a másik helyen. És igen, hát gyakorlatilag onnantól fogva még 8 évig ment az újság. Az nagyon sok idő, így van. Igen, szóval tehát hogy az 8 év, őszinte leszek, én nem gondoltam volna egyébként. Tehát, hogy amikor 2014-ben én ott hagytam az újságot, én nem gondoltam volna, hogy 2019-ig, 2019-ben még lesz újság. És szóval az mindenképpen szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg a Zoliék, a lengyel Zoliék, ők akarták, hogy ez az újság működjön, és meg is tettek minden tőlük telhetőt azért. Igen, azért, mindenki azt mondta, hogy a papírmagazinoknak leáldozott ott akkoriban, mert mindenki átáll online-re, és előbb-utóbb, sok úgy voltak vele, hogy papírmagazin mindig fognak venni az emberek. És kiszámolták, azt mondták, hogy ennyi pénzből ennyit kellene eladni, hogy még nyereséges legyen, és megéri ezt a magazin forgalmazni, és nagyon sok évig meg megérte nekik, úgyhogy szűkös korlátok közt, de azért dolgozhattunk. Nem voltak problémák a szerkesztőségben ebből a tekintetben, hogy például nem volt digitalizálóra pénzünk, vagy valami, hanem mindent megkaptunk, amit szerettünk volna. Tényleg, tehát, hogy voltak gépeink. Tehát, ráadásul rendszeresen cserélve lettek azok a gépek, tehát hogy voltak, emlékszem, gamer laptopok, én alattam is, tehát hogy amin végre lehetett rendesen játszani, meg tényleg, igen. Tehát hogy alapvetően... Hát a videórögzítéshez nekem valami bitangerős gép kellett, és megoldották, és akkor igen. Lett jó, Csocsónak is sok köze volt ebben, egyébként meg ő is sokat tett azért, hogy legyenek ilyen gépeink, ugye partnerek sokat segítettek, de... De hogy meg volt a szándék, ugye a Motorpressénél egy csomószor ugyanaz volt a legnagyobb probléma, és demotiváló volt, hogy kértünk valamit, és soha nem lett belőle semmi. Épp egyébként pont Miguellel beszélgettük ugye egy héttel ezelőtt, hogy ugye konkrétan ő intézte el, emlékszel, még a Motorpressénél, hogy ugye az Aquával azt a dílt, aminek köszönhetően lett három gépünk, amint te tudtál mondjuk videót vágni, meg rendesen játszani, meg mi is tudtunk rendesen játszani, mert hogy ilyen... Ez egy harc volt akkoriban, nagyon kemény, hogy legyenek gépeink egyáltalán olyanok, amik jobbak, mint az átlag olvasói, illetve az, hogy hirdetések legyenek a magazinban, ugye az sokszor nekünk kellett ezeket is elintézni, mint szerkesztőségi tagok, miközben voltak erre kinevezett hirdetés szervezők, ugye, akiknek az lett volna a feladata, hogy behozzanak hirdetéseket a magazinba, és gyakorlatilag ezzel biztosítsák a magazin pénzforrását, mert ugye az biztos tudjátok, hogy egyrészt a piaci eladásokból van bevétele egy magazinnak, másrészt a hirdetők adják össze ezt a pénzt, és a piaci eladások csökkenésével és a hirdetési bevételek csökkenésével azért ott azért elég nehézkes volt fenntartani egy magazint és egy stábot. Főleg úgy, hogy nem tudom, tudjátok-e, de a Magyar Posta, azt hiszem, vagy a Lapker a terjesztésért elég komoly százalékot levon a magazin árából. Igen, 45%-ot azt hiszem elviszi, csak azért, hogy ő terjesztheti a magazint. Tehát az azt jelenti, hogy egy 2000 forintos magazinnak az árát, azt így puff, elvitte a Lapker, azért az így egy kemény dolog volt. És kizárólagos monopól helyzetben volt Magyarországon ugye ez a Lapker, csak ő terjeszthette, ő vihette ki az újságosokhoz, és amikor bejött, azt hiszem Magyarországra volt valami kezdeményezés, hogy legyen egy német tulajdonú ilyen lapterjesztő, azt így nagyon gyorsan kicsinálták, vagy kikerült a képből. Kis kulisszatitok, amikről itt mi tudtunk a háttérben, de hát mindig reménykedtünk, hogy majd talán kicsit több marad nekünk, de... De nem. Ez jó, hát mondjuk egy 40 forintos magazinnál azért lehet, hogy ez nem volt olyan probléma, de az a 2000 forintos magazin... Igen, ezt beszélgettük ugye Miguel-el is, tehát hogy tényleg, tehát hogy sokan azt gondolhatták, de hogy egy drága újságot eladnak belőle, mit tudom én, 1000 darabot, az 2 millió forint, de hogy igen, tehát hogy abból a 2 millió forint, 1 millió az rögtön ment a Lapkernek, és ugye a maradék 1 millióból ki kellett fizetni a nyomdát, az alkalmazottakat, a DVD-nek a kinyomását, a DVD-re felrakott teljes játéknak az árát, ami azért mindig... Egy ilyen licenc, mit tudom én, több ezer kóddal, ugye azért az nem kis. Ezek több ezer eurós tételek voltak, nyilván ott is volt játék, lehetett alkudozni, de hogy azért igen, tehát hogy azért egy ilyen újságot csinálni. Hát az elején többeket tettünk érte, aztán később voltak olcsó verziók ezek a Steam-eseknél, de szerintem ilyen 8000 eurós volt. Igen, tehát hogy emlékszem még olyan időkre, amikor volt olyan játék, amiért 6-8000 eurót fizetett a cég, még a Vogel, meg a Motorpress, és emlékszem, hogy a végén a Scorpio printes időkben szerintem el a 4000 eurós cuccok sem voltak. Ami egyébként... Ezer inglementek, azt hiszem így. Sőt, ráadásul igen, tehát hogy mondjuk az már valószínűleg az már nem az én, de hogy nyilván abból is látszott, hogy egyébként ennek a teljes játékos dolognak így alapvetően leáldozott. És szerintem, nem is tudom, tehát hogy szerintem így Kelet-Európában volt még ennek ilyen, nem azt mondom, hogy kultusza, de hogy még Kelet-Európában mentek ezek a dolgok, de hogy nyugaton egy idő után nem találtál olyan játék, olyan magazint, ami mellé lett volna egyébként játék. Hát igen, meg eleve magazin se. Ja. Igen, tehát meg... A magazinok ugye eléggé leáll. A GameStar volt azt hiszem Európában az egyetlen, aki még így tartotta magát, mármint a német GameStar, de ja. Hát a külföldi magazinok voltak az elsők, akik bedobták a törül között, és amikor ugye mentünk ilyen press konferenciákra, ahol játékokat mutattak be, mindig nyomtatott vagy, te izé vagy, hát akkor még kicsit elsőbséget élveztünk, de egyre kevesebben voltunk azok, akik nyomtatott sajtóként jelentünk meg ezeken az eseményeken. Volt itt 2-3-an, aztán végül már így szinte senki. És a ki is került, hogy mi az, hogy print. Az már hogy ti még nyomtatott magazint csináltok, atya úristen. És az online időkben, amikor ugye arról van szó, hogy másnap már bemutatják az újságíróknak, és akkor mit tudom én, van egy határidő, ami előtt nem jelenhet meg semmi. Az embargó. Embargó, ugye, igen. És az így bőven utána jelentünk mi meg a magazinnal, úgyhogy általában nem volt ebből probléma. Kivéve a Red Alert-es címlapon. Na, tényleg, az egy csodálatos sztori volt. Ez hogy a 2000... töltötte véletlen előre. De hogy egyébként, tehát hogy igen, emlékszem, hogy ugye kikerült nagyon hamar, ugye, tehát hogy a magazinnak a címlapja akkoriban, azt hiszem 2009-ben volt ez talán. Nem emlékszem pontosan, de szerintem 2009... A Red Alert 3-nak volt, azt hiszem a bizélye borítóképe. Igen. És oké, srácok, de ezen van egy embargo, mit tudom én, január 21, de hát Darts nem ért rá január 21-én, feltöltötte a 20-án, érted? De nem, egyébként az igazi vicc ebben az, hogy igazából az én emlékeim szerint, tehát hogy az újságnak az utca, tehát hogy az újságárusi megjelenése is még az embargo előtt volt. Én így emlékszem a dologra, ami lehet, hogy egyébként talán így volt, de hogy ez a 12 volt. Éve volt már, tehát hogy már az én emlékeim is megkopnak, de hogy nekem valami olyasmi rémlik, hogy... Beírom Google, vagy PC Guru, Red Alert 3, Red Alert 3, akkor előjön valami hír. Biztos, hogy igen, mert hogy emlékszem, hogy azt hiszem a GameSpot. A PC Gamer. Azt hiszem, hogy nem kell, hogy megtanuljatok ilyen magyarul, majd nálunk is lesz anyag, ne aggódjatok. És akkor úgy égett a pofánk, hogy ha-ha-ha, jó, vicceskedtek, de véletlen került csak ki az. De hát, ja, biztos, hogy ráléptek valakinek ott a valamiére. Hát figyelj, Tatkom megtartotta az állását, tehát hogy akkor abban én nem lett bőle, csak azt hiszem... Bármit csinált volna, megtartja az állását. Csak hogy emlékszem, azt hiszem Miguel volt vele valahol Olaszországban, és akkor ott volt az, aki úgy köszöntette Tatkomot, hogy ó, Troublemaker Tamás. Igen, tényleg ráragadt, és utána mi is Troublemaker Tamás. Mert hogy ugye úgy volt, hogy akkor azt hiszem, kim voltak egyébként Amerikában, ugye ott mutatták be nekik a játékot, tehát a Sasával kim voltak, azt hiszem Kaliforniában talán, és ott mutatták be nekik a Red Alert 3-at. Ők mentek mindenhova. Úgyhogy ja, igen. Nek. De hogy igen, most tehát hogy... Mondd. De semmi, csak hogy csináltak belőle egy király kis cikket, egy jó 6 oldalas tesztel, és akkor... Sőt, sem nem is teszt volt, hanem csak bemutató szerintem. Igen, bemutató, bocsánat. Mert hogy akkor leplezték le a játékot, hogy előtte senki nem tudta, hogy jön a Red Alert 3. Tehát, hogy akkoriban még ugye volt egy ilyen... Egyébként nekünk nagyon ritka volt azért. Akadt pár, de az, hogy így első borítóval jelentkezzen a magyar kis PC Guru magazin, egy ilyen PC gamerek, meg nem is tudom mik mellett, azért az nagyon nagy szó volt. Nem csoda, hogy ideges is lett a PC gamernek, gondolom a stábja, amikor kiderült, hogy a nagy címlap sztoriukat előtte egy magyar igen, újság. Akkor kapszak szerintem kis magazinok utoljára exkluzív címlapban. Igen. Közben egyébként kaptunk egy raidet, méghozzá Vikitől is, nem kevesebb, mint 300 ember érkezett át pluszban a csatornámról, tehát ez olyan, mint hogyha egy Marvel filmnek a premierje lenne éppen egy plázában, úgyhogy nagyon... Jó, akkor én már... Őrületesen nagy szeretettel üdvözlök egyébként mindenkit itt a csatornán, aki most jutott át hozzánk. Krisz a beszélgetőpartnerem, úgyhogy bocsánat, ebbe az irányba kell mutatnom. Tehát Krisz a beszélgetőpartnerem, együtt dolgoztunk a PC Guru magazinnál hosszú éveken keresztül, és Kriszről azt kell tudni egyébként, hogy ő az az ember, aki a legtöbb időt töltötte a PC Gurunál, a nyomtatott PC Gurunál, közel 20 évig volt az újságnak a DVD szerkesztője, cikkírója, webshop, videóvágó, hogy minden, tehát hogy Krisz mindent csinált. Cikket is írtam meg. Így van, tehát hogy, sőt, az emberek nagyon szerették a cikkeidet, tehát hogy azt tudom, hogy... Azt még pláne nem értem, az ezzel játszunk. Hát valószínűleg azért, mert átírtam őket, de... Ott egyébként az is egy ilyen tanulási folyamat, ez... Megerősítette bennem azt, hogy mindent meg lehet tanulni, amit így az ember akar, és ugye a cikkírás is ilyen volt az elején. Az első cikkeim azok borzalmasak voltak, aztán ugye voltak korrektorjaink, meg minden folyamaton átestek a cikkek, hogy azból valami olvasható legyen, és az ennyiben nem tudom, hogy mivel dolgoztak, ez ilyen ütvefúrókkal kezdve minden, kicsapták a felét, beleírtak, ezt átírták, hogy mondatok legyenek benne rendesen. Szóval az elején azért azokon rendesen kellett dolgozni, de idővel azért megtanultam, hogy kell jól felépíteni egy cikket. Igen, egyébként... És tartalmilag ugye hogy kell összefűzni, hogy meg hogy mi legyen, amire bepréselem, mondjuk ugye a legnagyobb probléma a nyomtatott sajtónál a karakterlimit volt, hogy van egy 8000 karakteres cikk, amit meg kell írni, és akkor mi férjen bele abban a 8000 karakterbe, amiről akarsz írni, és nem lehetett úgy csinálni, mint a régi időben, hogy elkezdesz beszélgetni az időjárásról, meg jaj, egy szép szombat este volt, amikor megkaptam a játékot, ültem haza a hónom alatt, és akkor leszólított a szomszéd néni. Ugye, sok ilyen volt az elején. És akkor így nézegettem ezeket, egy oldal elment, de hát egy rövid bevezető, és összevetni ezzel, összevetni azzal, megnézni egyes elemeit, megnézni, hogy mi az, ami jó benne, mi az, ami rossz benne, mennyire fontos az, hogy mi az, ami rossz, mennyire fontos, ami jó, és a végén összevetni a konkurens játékokkal, vagy hogy miből indult, mennyit fejlődött az előző részhez képest, mi a jó benne, milyen technikai újdonságok vannak benne, mi miatt szerethető, mi miatt nem, van egy jövője, szóval egy ilyen videójátékról írni tesztet azért, hát nem mondom, hogy túl nagy varázslat, de több idő volt, mint azt így a legtöbben elképzelik, mert ugye a tesztelési folyamat és a mögötte álló tapasztalat azért az sokat nyomott a cikk értékébe. Én arra emlékszem egyébként, tehát, hogy ami biztos, hogy bennem van a cikkeiddel kapcsolatban, hogy amikor igazán szerettél egy játékot, az így, ez így sütött kifelé a cikkekből, tehát hogy azok volt, tehát hogy... Hogyha utáltam nagyon. Így, vagy az is, de hogy nekem igazából nem tudom, tehát hogy ilyen Battlefield cikkek ugranak be, hogy tényleg amiket szerettél, hogy kézzel fogható volt, hogy értesz hozzá, tudod, hogy miről beszélsz, és tök jól el tudtad mondani, hogy miért volt egyébként, miért szeretted azt a játékot, és szerintem ez nagyon fontos, hogy szórakoztató legyen egy cikk, de közben tartalmas is, és az olvasó megértse, hogy miért szerepel olyan százalék egy cikk végén, mint ami oda lett ugye bígyeztve. És nem azt... úgy megírni, hogy egyrészt a laikus is veled tartson a cikk olvasása közben, az elején be kell húzni az olvasót, ugye jó leaddel, egy jó címmel behúzod, és utána, hogyha ott marad, akkor kicsit lehet keményíteni a kifejezéseken, olyan szavakat használni, ami a rajongók is, vagy a hardcore olvasók is értenek, de az elején ugye be kell húzni, és akkor néha fel kell dobni egy vicces mondattal, vagy kikacsintani jobbra-balra. Ezeket így az elején még ugye fingom se volt, örültem, hogy bent van a karakter mennyiség. Ezt láttam, oké, megyek vissza focizni, vagy mit tudom én mi, ugye bearos időkben a 2000-es évek elején, 90-es évek végén, de aztán ugye visszakaptam ezeket a cikkeket lejavítva, és akkor megnéztem, hogy mi ezekkel a problémák, beszélgettem a korrektorral, aki később egyébként az Indexnek is dolgozott. Az a srác, ismerte a Stöki egyébként, és akkor így mind a ketten kibeszéltük, hogy ő volt a legjobb korrektor, akivel valahol igen, dolgoztunk. Róla hallottam. Azt hiszem, a keresztneve. És ő vele lehet, hogy ilyen, ne használd ezeket a szavakat, itt ez a szóismétléseket, ezekre figyelj, az és helyet használj néha mást, mert az is szóismétlésnek számít nála, és végén így kikupálódott az anyag, és lett belőle olyan, ami meg a ti cikkeitek, illetve a többi szerkesztőnek a cikke is olyan volt, amiket elolvastam, és utána látom, hogy így kell ezeket megírni. És akkor én szerény véleményem szerint az a magyarországi gamer cikkek szerintem sokkal jobbak voltak, mint a külföldi változataik. Ugye a külföldieket is olvasgattuk, de azok itt teljesen más stílusban írottak, és látszott, vagy érezhető volt, hogy fel annyit se játszanak általában a játékokkal, mint mi azért beletettük a játékidőt, hogy el tudjuk mondani azt, hogy igen, ez ezért jó, ez azért rossz, ők meg így, mintha egy ilyen press csomagot kiadtak volna cikkbe öltve. Szóval így volt azért jó cikk is némelyik külföldi magazinon, de érezhető volt, hogy sokkal kevesebb munkát tettek bele, meg ugye a karaktermennyiség nálunk mindig azon játszottunk, hogy minél több karakter férjen bele egy oldalba, hogy tudjunk bőven beszélni egy játékról, és akkor néha a képek mennyiségét lecsökkentettük, betűméretet csökkentettük, a betűk közötti távolságot csökkentettük, a sor közötti távolságot csökkentettük, és amikor már annyira összecsökkentettük az egészet, hogy befért mondjuk 3500 karakter egy oldalra, akkor annak már nagyon örültünk, és hogyha megnéztünk egy külföldi magazint, ott 3500 karaktert, a széthúztak 3-4 oldalra. Úgyhogy egyébként érdekes. Igen. Igen, Érdekes tehát hogy volt. szerintem, igen, tehát hogy azért alapvetően ezek a közép-európai újságok, és szerintem ez nem csak ránk volt jellemző egyébként, de így a környező országokban is, tehát azt néha így forgattam cseh újságot, és tényleg, tehát hogy ezekben a lapokban egyébként mindig sokkal több volt a szöveg, ezáltal szerintem az információ, mint a nyugati lapokban, amik ilyen sokkal erőteljesebben mentek rá a dizájnra is, és voltak olyan részek, ahol két oldalon keresztül szöveg sem volt, csak beraktak egy artworköt egy címmel, és arra emlékszem egyébként a mi időnkből, hogy nálunk az olvasók így iszonyatosan dühösek voltak, hogyha voltak olyan cikkek, amik szét voltak ugye dizájnolva, és mit tudom én, tehát hogy emlékszem, azért Gabennek is voltak olyan húzásai, amikor megtetszett neki egy artwork, és berakta két oldalra, és maximum lead fért oda. És tényleg ott tudom, hogy a magyar olvasó az gyűlölte. Igen. Hát ő ugye szerintem ez volt az egyik oka annak, hogy a magyar magazin volt, a PC Guru volt az egyik, aki a legtovább írta a gamer magazinok között egész Európában a GameStar-ral együtt, hogy a cikkekben tartalmilag ott volt minden, ami kellett, és több karakter tartalmazott, mert ugye a külföldi magazinok ugye képekkel akarták a olvasókat meggyőzni arról, hogy ez milyen jó játék, meg úgy érezték szerintem, hogy az emberek nem olvasnak annyit, és inkább akkor a képeket, hogy átlapozgassák a magazin, de a mi olvasóink olvasók voltak, szóval ott olvasták az anyagokat, és hogyha valakinek volt valami jó játék, a kedvenc játék, akkor elolvasta róla a cikket. És amit tudom, 1000 karaktert írtunk róla, akkor ezért vettem meg 2000 forintos magazint. Nem, ki kellett vesézni rendesen, kellett hozzá feature anyagokat készíteni a cikkekhez, miután megcsináltad a cikket, akkor jöttek csak a értékelő doboz, a pro-kontra, a grafika, ennyit ér a játékmenet, mennyit ér. Információs doboz, milyen érdekességekről írjunk róla. Magyarázó képek. Magyarázó képek, ugye, hogy ide nyilacskázzuk be a képeket, meg itt tudom én mi, meg hogy melyik volt az a játék? Company of Heroes 2, azt hiszem, amivel közösen csináltunk egy feature-t. Vagy lehet, hogy nem veled volt már, de A Company of Heroes 2 az még az én időben jött ki, az egész biztos. Vagy az egy volt az, és ilyen két oldalas kis, tudom, minden egységről kis információkat beszedtünk meg, hogy érdekes legyen az a cikk, vagy látványos legyen. Azokat imádtam egyébként, tehát hogy tök jó volt egyébként ilyen gondolkodni azon, hogy a cikkeket egyébként az alaptesztet milyen ilyen extra tartalmakkal lehet feldobni, hogy az olvasó tényleg ne az legyen, de ez főleg egyébként akkor lett egyre fontosabb, mikor elkezdett telet hódítani az internet. És az volt a lényeg, hogy valami olyat nyújtsunk az olvasóknak, amit az interneten nem feltétlenül kap meg. És igaz, hogy már manapság tényleg, tehát hogy mindent meg lehet csinálni egy szájton is, de mondjuk nyilván 10-12 évvel ezelőtt ez nem feltétlenül így volt, és ez miretlenül sokat tudott dobni egy cikken. Igen. Hogyha a teszt mellett, vagy a bemutató mellett voltak olyan érdekességek, amik vizuálisan szépen meg voltak oldva, és tényleg, tehát hogy hozzáadtak valamit a tartalomhoz, és egyébként nem fogod elhinni, de Pepe megint ajándékozott 10 euró fizetést, úgyhogy már 40-nél tartunk a mai napon, és ami egészen, ha majd meg a kocsmán. Egészen döbbenetes. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük egyébként ismét, Pepe, hogy 10 random embert megajándékoztál előfizetésekkel. Fantasztikus vagy, nem tudok mit mondani. Köszönjük szépen. Szóval visszakanyarodva kicsit a magazinokhoz, ugye ahogy nőtt az internet, vagy terjedt az internet, úgy volt egyre kevésbé, bármit beraktunk, ugye az már ott volt az interneten. Úgyhogy olyan anyagokat kellett beraknunk, amik érdekesek voltak, mit tudom én, tankos játékra írtunk, akkor leírtuk, hogy a M2 Sherman tank az, mit tudom én, ekkor fejlesztették, ekkor került hadrendbe, stb. És akkor ilyen csomó ilyen szövegdoboz, vagy dobozoknak hívtuk őket, raktunk bele a cikkekbe, és akkor ezekkel kínzott engem állandóan Bét, hogy még írjak még 800 karaktert. Meg tippek trükköket, légy szíves, meg rakjál össze egy timeline-t, jó? A tippe után utáltalak a tippek trükköket. Főleg, ha olyan játékrokról kellett írni tippek trükköket, amiket sosem játszottam. Annyit, hogy lehessen 7 Hét darab, azt hiszem, Hét hét darab, gyerek. igen. Hát négy darab az egyik oldalon, a három darab a másik oldalon. És akkor így megszenvedtem, hogy ne hagyd ki a tutoriált, mert nagyon fontos lépések van. Voltak egyszerűbb játékok, amikhez tényleg nagyon nehéz volt tippek, trükköket írni, de volt amiről, ami így képbe volt nálam, hogy Battlefieldről ott biztos írtam tippek. Persze, tehát szerintem ott volt olyan, hogy két oldalas tippek, trükkök is voltak. És akkor mennyit lehet egy tippbe írni 300 karaktert? Hogyha már gépeltetek anyagokat, azért tudjátok, a 300 karakter, azért két mondat, vagy mit tudom én, annyi se, és akkor elkezded írni, 450. Mit vegyél ki a három, és akkor ki kell venned a kétharmadát. Nagyon nehéz volt. Főleg szerkesztőként utána ezeket bepréselni, meg játszani a betűméretekkel, meg a izékkel, egyenként átírta valaki valamit, és akkor kicsúszott a szöveg. Azért megvolt ennek a szépsége, tehát hogy szerintem egyébként, tehát, hogy nem tudom, tehát hogy az mindig egy tök, legalábbis nekem ez egy tök csodálatos dolog volt, hogy a kezeid alatt kialakult egy újság. Nyilván az online-ban nincs ilyen, beírod a szerkesztői felületbe a cikket, és itt, ott nem kell foglalkoznod azzal, hogy ne legyen fattyúsor, meg hogy tényleg hogy nézzen ki, meg mindent. És igen, de ami előnye az online-nak, ugye akkoriban, amikor már a magazinból nem vettek túl sokat, hogy úgy éreztem, hogy a cikkeinket alig olvassák, szóval az elején jönnek visszajelzések, még volt úgy, hogy levelet írtak nekünk az olvasók, hogy kaptam kézzel írt levelet, hogy mit tudom én, olvasta valamelyik cikkemet, és akkor szeretett volna kérdezni valamit, és akkor ezekre így válaszoltunk, és elküldtük levélben, és ugye jött az internet, elkezdtek az e-mailek jönni, és az elején nagyon sok e-mailt kaptunk a cikkeinkre. Hát a mentőv az évekig folyamatosan megtelt. Nem véletlenül volt ott a mentőv ugye évekig, és akkor elején még szortíroznunk kellett azokat, akik így nem kerülhettek bele, de aztán később már vadásznunk kellett olyan anyagokat a Levrovba. Ugye a Levrov az egyik legnépszerűbb maga, rovatta volt a PC Gurunak a születése óta kb. És hát mindig jeles figurák vitték ezt a rovatot, aminek az volt a lényege, hogy olvasói levelekre válaszolunk. Egy nagyon kötetlen rovat volt, és így nagyon laza. Azt hiszem legalább egy évig én is vittem, és nagyon büszke voltam rá. Csak akkoriban nem volt levél, amit küldtek az olvasók. Szóval így nagy nehezen kellett nyereményjátékokat hirdetnünk, hogy légy, írjatok már nekünk, legyen már valamilyen visszajelzés. Igen, mert arra, volt ugye a hónap levele, ami, és ugye, hogyha valakit a hónap levelének választottunk, ugye az ajándékcsomagot ért, igen. És akkor anyukák írtak nekünk meg, hogy kisfiának szeretné ezt az ajándékcsomagot, és akkor írtak nekünk leveleket. Szóval, de borzasztó volt nézni azt, hogy kopnak el a reakciók, és ezzel együtt valószínűsíthettük, hogy kopnak el az olvasók is, akik elolvasták gyakorlatilag a cikket. És amikor volt egy online anyagot, rögtön látod a reakciót. Lehet, hogy csak a leadre reagál, hát most már mindenki csak a leadre, meg a címre reagálnak, hogy már kommentelik be, hogy ez nem úgy van. Kérdőjelet teszem egy címben, rögtön válaszolnak rá, nem kérdett meg. De mindenki nyomatja rá választ. Na mindegy, szóval egy online anyagnál azért vannak reakciók, még ha nem is mindig pozitívak, de azt tudod, hogy elolvasnak, mint tudom én, 10 000-en, és van 5 ember, akinek nem tetszik, hát puf, oké. De a nagy úgyse fog semmit se írni róla. De a papírnál ez nem volt, és előbb-utóbb ez nekem nagyon fájt, hogy beleöltem nagyon sok időt egy cikkbe, nagyon sok energiát, oda tettem magam, és akkor a végén az lett nem az eredménye, hogy senki, valószínűleg két ember, ha elolvasta. Valószínűleg egyébként mindig többen elolvastak, mint ketten, de azt megértem egyébként, hogy hiányoltad a reakciót, tehát hogy ugye nyilván, tehát hogy... Szóval, csináltál valamit, egy ilyen kreatív munkát, és azt így nem csodálta meg, mert nem volt róla. Úgy éreztem, hogy senki nem olvasta el, akkor az így egy kicsit így lélekölő volt. De... Igen, ez demotiváló, az egész biztos. Igen. Tehát az online-ban meg annak is voltak hátrányai, ugye, de hát ez van. Mert az online az mégsem olyan volt, egy nyomtatásban látod a cikkedet. Az... Ja. De annak is megvannak a szépsége, ugye az összes Facebookos kommentelővel együtt, ha már csak tudok jönni. Nagyon-nagyon hosszú tudnék mesélni erről egyébként. Nagyon vicces egyébként, hogy tökre nem vág ide, de hogy alapvetően egyébként nem mindig csak szidják az embert. Ma például az egyik cikkemre egy úriember írt egy ilyen teljesen jó, nem azt mondom, hogy jó pofa, de hogy egy olyan levelet, ami ilyen jó érzéseket keltett bennem, mert úgy éreztem, hogy volt értelme a munkámnak, és egyébként az ilyesmi nagyon fontos. Hát nyilván az online-nál folyamatosan látom, hogy hány embert értem el a cikkeimmel, és nyilván amikor valamit kattintanak, az úgy, mint a dopamin. Tehát, hogy láthatod, hogy ott van, jól sikerült a cím, lekattintják, elolvassák, és de hogy ennél is jobb az... Na, próbálok. Nyilván nem tudom mindig elkerülni, mert van, amikor az a munkám, hogy a Facebookra pakolom ki egyébként a híreket, tehát hogy a közösségi média. Vannak olyan napok, amikor a közösségi médiával kell foglalkoznom, és olyankor nem tudom elkerülni a kommenteket, és az szellemileg nagyon fárasztó a kommenteket olvasni folyamatosan, úgyhogy ha tehetem, akkor elkerülöm. Nyilván, hogyha valaki e-mailt ír nekem, arra mindig igyekszem tisztességesen válaszolni, és tényleg, tehát, hogy az ilyen elképesztően jó érzés, amikor valaki értékeli a munkádat, és veszi az időt és a fáradtságot, hogy ezt meg is írja. Tehát, hogy ez... Akkor is, hogyha normálisan kritikát fogalmaz. Így, pontosan. Az is nagyon fontos. Egy tárgyi tévedés, légy szíves, javíts ki, vagy a jövőben figyelj erre oda, vagy valami, ez normális hang, mert nagyon jól esik. Igen. És egyébként egyre kevesebb van ilyen, tehát azt megírják, hogy mocskos lipsi vagy, de egyébként egy csomószor szokott jönni az, hogy egyébként tényleg, tehát, hogy felhívják a figyelmedet arra, vagy megpróbálják kiegészíteni a cikkedet, vagy bármi, és az mindig jó, mert azt látod, hogy az ember, az olvasó vette az energiát, azon túl, hogy elolvasta a cikkedet, hogy valamit reagáljon rá. Úgyhogy az tök jó. Tehát, hogy tökre megértem azt, hogy te miért érezted úgy, hogy senki nem olvassa a cikkeidet, mert hogy tényleg egy idő után, tényleg én is egy időben csináltam a Levrovot, és tényleg nagyon, mindig a Levrovot raktam össze kb. Utoljára, mert mindig vártam, hogy hátha még jön levél, és az nem volt jó érzés, amikor úgy kellett küszködni, hogy megtöltsünk két oldalt olvasói levelekkel. Tehát, hogy akkor érzed, hogy ez itt már az elmúlás, vagy nem tudom, hogy mondjam szépen. Hát főleg úgy, hogy az elején így valaki bekerült a Levrobba, azt mutogatták az iskolákban egymást az emberek. Levrobban vagyok, és akkor ilyen nagyon nagy szó volt. És nagyon-nagyon sokat kellett válogatni a főszerkesztőnek, vagy bárkinek, aki csinálta a Levrót, hogy melyik levelet tegye be, és melyikre tud valami vicces vagy frappáns választ adni. Hát, ja. Ugye a papírmagazinok hanyatlásával együtt ugye ez is szépen kikerült a képből. De azért nem bánom, ugye remek 20 év volt mindennek ellenére, mert ezek voltak az a prima konyhás időszak, már annyira nem, de tényleg. Szoktam megkérdeztem a srácoktól is egyébként, nyilván a nagyon jó élményeidről már beszélgettünk, de a srácoktól is megkérdeztem, hogy van-e olyan nagyon rossz élményük a gurus időszakból, amit elmesélnének, de akkor ezek szerint neked ez a prima konyha, ami... Az inkább, de akkor ugye párhuzamosan csináltam a prima konyhát, a PC gurut, a PC guru webshopot, és a videóvágást, meg minden túrót, és magával a prima konyhával rettenetes sok probléma volt. Ez egy ilyen főzős magazin, akik most csatlakoznak be esetleg, és a képek, amiket fotóztunk, a receptek nem voltak jól látni, de mindent egyenként újra, és úgy éreztem, hogy a szakácsunknál én jobban főzök, komolyan mondom. Rettenetes volt, és az az időszak, és nagyon stresszes volt, és soha, akkor úgy eldöntöttem, hogy így soha többet így hát azt mondom, hogy most sem nem mondom, mert most azért már kicsit másképp látom a dolgot, sajtóban dolgozni így nem szeretnék, és már biztos te is érzed ennek néha a hatásait így a szervezetedre, de azért az eléggé megküzd az ember azzal a stressz gombolyaggal, amit ezt mindig generál. És hát az talán nem volt olyan jó, meg ugye akkor, amikor a motorpressze padlóra került, és úgy volt, hogy teljesen megszűnik a magazin, aztán utolsó pillanatban mégse szűnt meg, hát be arról sok rosszat mondanak a régi szerkesztők. Voltak vele problémák, de mégis én ezeket el tudtam kerülni, meg nem úgy emlékszem már rájuk, hogy ahogy akkor voltak. Persze voltak problémák, de ezek a problémák mind így utólag nézve apróságnak tűnnek azokhoz képest, amik később jöttek az ember életében. Úgyhogy ilyenkor ezeket így mégiscsak megszépíti az idő. Meg hát... mindenkivel voltak remek percek. Bizonnal is, Miguellel is. Történtek néha a idegeskedések, volt, hogy Gaben meg akart verni, mert megkérdeztem tőle valamit. Azért szépen sunyiba hazamentem, de kicsit feszült volt a légkör a szerkesztőségben. De egyébként, ja, nem. Mindenhol csak a jót láttam ebben, mert rengeteg tapasztalatot szereztem, meg jó munka volt, olyan munka, amit mindig mindenki irigyelt, ugye. Ó, tényleg egész nap játszatok, mindig kérdezték a futárok, akik bejöttek hozzá. Persze, mi csak játszunk. Más dolgunk sincs, igen. Nyilván ezt én is rengeteget hallottam. Csak meg kell készülni. Igen, így lesz. Kiesik a fejünkből közben. Szóval, ja. Én inkább szeretnék tényleg csak a jó emlékezni. Voltak biztos rossz dolgok, de azok semmik ahhoz képest, amik a ember életében még történhetnek azután, úgyhogy jó volt, jó kis munka volt. Figyelj, akár hiszed, akár nem, egyébként lassan 2 óránál járunk. Igen, most néztem rá. Ami tudom, hogy számodra hihetetlenül. Nekem alvás idő ez, sajnálom. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egyébként most jöhetnek egyébként valószínűleg a nézői kérdések, nem? Hát persze. És egyébként 2 már van is itt rögtön előttem, és tényleg most mondom mindenkinek, hogy ha esetleg van kérdése valakinek Kriszhez, akkor most jöhet, beolvasom neki, és beszélni fog róla. Az első kérdés például az, hogy mivel foglalkozol most? Hát most egy autó alkatrész nagykereskedésben dolgozom, gyakorlatilag teljesen más, mint a régi munkám. Ennyit lehet róla tudni, és ennyit is szeretnék róla mondani. Nem túl izgalmas, sőt, de hát nem fogok tőle gyomorfekét kapni, mint az előző melóton, az biztos. Nem fognak csöveket dugdosni a testembe, hogy megnézzük, mi a probléma. De hát igen, egy autóalkatrész kereskedő volt. A következő kérdés az, hogy egy kezdő cikkírónak van valami jó tanácsod? Olvasom sokat, főleg cikkeket, és próbálja meg analizálni ezeket, és feldolgozni, hogy épülnek fel. Ugye mindegyik cikknek van egy struktúrája, amit meg lehet látni azért ezekben. Többféle cikkek vannak az internet szerte, tehát attól függ, hogy egyáltalán miért szeretne írni, de hogyha megvan, hogy miről akar írni, olvasson el nagyon sok hasonlót, és ami legfontosabb az, hogy hagyja a rizsázást, tényleg. Az olvasókat főleg manapság már nem érdeklik az ilyen sallangok. Rá kell térni a lényegre, elmondani, kész, inkább írjon több apró cikket, mint hogy egy 8000 karakteres valamit a semmiről, mert meg kell szűrni azokat az információkat, amik nem olyan relevánsak a cikkkel kapcsolatban. Szerintem. Szerintem ezek kifejezetten jó tanácsok voltak. Ezekkel mindegyet értek én is. Van felvétel nálatok? Soha. De én egyébként írtál nekem például a Call of Duty tesztet. Igen, tényleg írtam 24 óra. Meg még valami mást is félretettem. Így van. Azt így élveztem, hogy vissza menni és újra billentyűzetet ragadni. Azért az így jó, így fel ébred az emberben valami, egy de jó cikket írni, de ja. Ilyen reggel fog az agyam, és akkor begépelem, és akkor még 2-szer átírom, vagy 3-szor, hogy azért fogyasztható legyen, és most már talán nem kell az egészet átírnom. Emlékeim szerint nem kellett, úgyhogy abszolút király volt. Tomi kérdezi közben, hogy Diablo 4, vagy Diablo 2 Resurrected? Resurrected? Figyusz, most lehet, hogy újat... Pass of Exile 2. Jó? Hoppá! A Diablo-ban már nem annyira bízom, mert a Blizzard-ban nem annyira bízom, és a Diablo 4-ről alig tudni valamit, szerintem az még 2 év lesz, mire abból lesz valami. A Diablo 2-t meg rongyosra játszottam az alapot, úgyhogy nekem annyira nagy igényeim nincsenek azzal kapcsolatban. Most Pass of Exile 1-jel játszom, ilyen nappal, amikor játszom, úgyhogy most találtam meg egy barátomnak, hála újra, és elkezdtem vele játszani, és rengeteget fejlődött az a játék az elmúlt évek alatt, tehát azt hiszem 8 éves játékról van szó, teli van tartalommal, és most a 2-t elkezdték jobban reklámozni, jöttek hozzá újabb anyagok, és így nézem, hogy milyen rohadt jó lesz, úgyhogy ha ilyen akciószerepjátékra vágynál, akkor javaslom, hogy egy kicsit ásd bele magad, hát nagyon komoly a Pass of Exile, szóval több órányi anyag van, amit tanulhat, akkor abba. Vagy volt egy másik, a Grim Dawn, az egy jó kis filler játék lesz. Az is egy ilyen akciószerep játék. Na, hogy képben vagyok, mi? Örülök. Egyébként Sanyi is pont ugyanezt kérdezte, hogy milyen játékokkal játszol mostanában, de hogy ezt konkrétan megválaszoltad. Ja, illetve, akkor még mondom, eladtam a PS4-emet, és van egy ilyenem, ez nem tudom, látszik-e, Oculus Quest. Oculus VR. VR, szóval Half-Life Alyx, illetve Elite Dangerous. Az Elite az egy ilyen űrhajós szimulátor, és az VR-ban iszonyú élmény. Meg hát széberezünk itt otthon, barátnémmel. Karban tartjátok magatokat. Igen. Ezzel, meg hát, várj, még itt a Steam-re ránézik. Overwatchozunk még barátommal, szoktunk néha Overwatch 1-jel, abból is talán várom a kettőt, mert az mégiscsak egy fun játék. Mással nem nagyon, meg nem nagyon van rá idő, meg nincs affinitásom most. Jó, régi meleg játékokba visszabújok a kis öleléseikbe, mert ilyen Cyberpunk, meg ilyenek, az nekem, meg úgyis megvárom még a hatodik patchet, hogy megjön, vagy talán utána, meg féláról lesz. Battlefield jön új, majd bizony. És lesz mobilon is. Trailer. Meg lesz mobilon is, ami talán jobban érdekel, és tudom, távozz tőlem sajátán, de mobilon talán többet játszik az ördögön, manapság, mint PC-n, és hát jön az új Battlefield, akkor azzal biztos fogok én is. Remélem. Bogyi kérdezi egyébként, hogy korszakában nézve Amiga vagy PC? Az Amiga rövidebb volt, mint a PC ügye, de az a helyzet, hogy az Amigát azt hát jobban szerettem, mert egyszerűbb volt a hardware, és jobban kiismertem. Nem kellett ugye akkor úgy kell elképzelni ugye az Amigás időszakot, mint egy ilyen játékkonzol lett volna, belerakod a flopot és ment a játék, szóval ott nem nagyon voltak olyan felületek, ilyen operációs rendszerek, meg annyi mindent nem tudtunk vele csinálni, csak játszani, de igazából amikor az Amiga megjelent, és a C64-hez képest így ezt így megláttam, meg meghallottam, az egy nekem egy olyan változás volt az életemben, egy olyan élmény volt, ami utána így az egész életemet meghatározta. És talán így ezzel az Amiga egy nagyobb szeletet birtokol a szívemben, mint a PC. A PC-t is imádom, de másért. Ugye a PC az már gyakorlatilag egy munkaállomás, nem csak játék, és ezért is. Az Amiga meg egy olyan dolog volt, ami elindította a videójátékok szeretete felé, meg az újságírás felé. Stalker vadász kérdezi, én nem biztos, hogy értem a kérdést, de felolvasom, nem volt olyan leveled a Levrobban, amit kézzel írtál be? Nem pontosan, tehát hogy mindegyiket kézzel írtam be, azt hiszem. Ja, kézzel írtam be billentyűzeten, de olyan, hogy kézzel írt levél Levrovba, szerintem az lehet a kérdés, de jött olyan is, csak jött egy ilyen papíron levél, és azt hiszem, azt begépeltem. Ja, tényleg, mert, akkor most már értem a kérdést. Igen, tehát, hogy jött egy kézzel írt levél, amire válaszoltál a Levrovban, de előtte begépelted a levelet kézzel. Miért nem szkennelted be? Az internet idejében. Nem volt arra hely, ugye a Levrobban nagyon kellett, hogy 11 ezer karakter befért a két oldalra majdnem. Kis kulisszatitok, de ott ugye egy ilyen pap képet már nem lehetett bepréselni. Beraktam volna ott azt a levelet, elfoglalja az egész oldalt, és ekkora karakterekkel írt meg, nem biztos, hogy olvasható lett volna. Így jobban fogyasztható volt ez a levél, és azért a olvasói leveleket rendbe kellett szedni, mielőtt bekerültek a magazinba. Igen, ezt aláírom én is, tehát hogy azért volt dolog, hogy azok így az édesanyja nyelvünknek legalább a közelében legyenek, sokszor kellett velük dolgozni. Én nem azt mondom, hogy sokat romlott a magyar nyelvtan ismerete így az elmúlt 20 év alatt, de sokat romlott. Így a olvasói körökben, és így az, hogy levelet nem tudtak rendesen formázni az emberek, az egy idő után oké, elfogadtuk, de egy mondat, egy szó alig volt helyesen leírva, legtöbben nagyon kemény idők voltak. De nem baj, szerettük, levél volt, örültünk neki. Gergő kérdezi közben, hogy Ildikó hagy játszani, vagy közösen is tudtok valamivel játszani? Mennyi mennyi az igény más szabadidős tevékenységre a párkapcsolatban? Tessék, ez itt egy nagyon komoly kérdés. Ildikó, ugye nem hallgatózol. Szóval az van, hogy sokat játszom, még most is. Nekem ez a kikapcsolódás gyakorlatilag. De közös programok is vannak. Csak ugye most így a vírus helyzet miatt az utóbbi egy évben alig-alig mozdultunk ki. Sokat sétálok, sokat futok mostanában. De hát a közös programjaink ugyanúgy megvannak. Mindenkinek más igényei vannak, mi már nem abban a korban vagyunk, ugye, hogy ilyen napon egymáson kell lógnunk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, vagy meglegyen az a kapcsolati töltés, de többet kéne inkább azzal foglalkoznom vele, mint a játékokkal, ezt aláírom. De egyelőre még együtt vagyunk, mi is körülbelül 20 éve, úgyhogy szép. Annyira rosszul nem csinálhatom. Irigylésre méltó. Ez szerintem sokan mondhatják. Gergő kérdezte közben azt is, hogy zenét írsz-e még? Sajnos nem. Azóta már annyit fejlődött ez az egész technika, hogy biztos, hogy teljesen máshogy is kéne nekiállnom ennek a dolognak, de néha gondolkozom rajta. Csak nem, én úgy érzem, hogy ez a kreatív énem, ez valahogy elszállt, amikor így 20-as éveim eleje közepe felé. Nem tudom, hogy hova lett, de szerettem ugye zenét írni, szerettem rajzolni, szerettem grafikákat készíteni, aztán így ez így alább hagyott, és nem. Nem akarom én kimondani, de megöregettünk. De lehet, de azért idősen is van, hogy ember festenek, meg kitartanak a kreatív munkák mellett, de szerintem ezt úgy látom, hogy a kreatív elme az akkor brillíroz, hogyha nincsenek elvárások, kényelmes. Nem, az az egyik a nyomás, meg nincs ilyen kényelembe belerakva, hogy feszült, vagy nem tudom, hogy mindenféle problémája van. És nekem ugye akkoriban bőven kijutott, és ezért a kreatív dolgokba éltem ki magam. Értem. És rendezettebb lett az életem, meg minden, és osztok ezzel így, ezek a dolgok így elszálltak. Lehet, hogy másnál nem így van, én csak így éreztem. Közben Bogyi kérdezi, hogy úgy tudja, hogy belekezdtél egy komoly életmódváltásba, és ezzel továbbra is jól haladsz-e. Köszönöm. Hát most egy kicsit megrökönnyedtem, vagy megrekedtem vele, de igen, ugye arról volt szó, hogy tavaly elkezdtem, hát nem diétázni, inkább életmódot váltani, kalóriát számlálni, és hogy leadjak, mert nagyon súlyos túlsúllyal bírtam, és sikerült is egy 20 kilótól megszabadulni, amit igen. Azóta próbálok még tovább csökkenteni, mert még mindig van rajtam, és erre hát egyrészt nem azért vagyok büszke, mert ez sikerült megtennem, mert ez a legkevesebb dolog, amit magadért megtehetnél, de az, hogy ösztönözni tudtam ezzel pár embert a Twitteren, és ez nagyon-nagyon nagy örömmel töltött, hogy volt olyan, aki csak miattam már 35 kilót leadott egy lány, és az nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen hatással volt az, hogy én ezt twitteltem minden hónapban, hogy ennyi és ennyi kilótól szabadultam meg, és hogy ilyen és ilyen eredményeket értem el, de hogyha esetleg bárki bele szeretne vágni ilyesmibe, mert hát ugye mindannyian gamerek vagyunk, és előbb-utóbb elkezdenek szaporodni rajtunk a kilók önkéntelenül is, akkor javaslom én is a kalóriaszámlást, az egyetlen olyan biztos módszert, amivel hatékonyan lehet tényleg úgy megszabadulni súlyoktól, hogy az nem jön vissza annyira, és nagyon egyszerű is a dolog, ugye mindig deficitben kellene tartani a szervezetet, hogy csökkenjen a súlyunk, és egyszerűen rájöttem én is, hogy túl sok kalóriát viszek be minden túróban, mert nem számoltam, meg nem tudtam, hogy hány kalória egyes étel, hogy egy kicsi pogácsa, mit tudom, én veszek belőle 3 darabot, az 300 kalória, meg ilyen apróság sütemények, meg a pékárukra, meg az összes szalámi félékre, meg ezekre, és utána egy kicsit képbe kerültem, és akkor így elkezdtem kontrollálni azt, hogy mit eszek, és lejöttek a kilók, és miután lejött 10 kiló, elkezdtem futni, amit régen is nagyon szerettem, és most meg azóta tartom magamat. Életemben nem futottam még 10 kilométert, és akkor tavaly sikerült először 10 kilométert futni, amire... Azért ez elég király, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy... Hát, jobb később, mint... Simán büszke lehetsz erre szerintem, erre viszonylag kevesen képesek, csak így maguktól. Nagyon nehéz azért, igen. Szóval, igen. Nagyon nehéz lefogyni. Miután az emberem felszaladtak a kilók, mert óriási önkontroll igényel az, hogy ilyen 1500 kalóriás napokat tartsál, de meg lehet csinálni, egy előbb-utóbb így beáll a szervezet, és ha látod az eredményt, akkor azért annak motivál. Megvan a motivációs ereje, így van. Meg amikor elkezdhetsz először futni újra, és érzed, hogy nem halsz meg azonnal, az első méteren az olyan, mintha tényleg mintha ágyhoz lennél kötve, és hirtelen elkezdesz tudni járni, meg futni. Az ilyen nagyon nagy öröm. biztos sokan vannak, akik már ezzel túl vannak, de utána ez egy óriási ilyen dopamin, vagy mit tudom én, milyen bomba szervezetnek, amit függőséget is okoz keményen, úgyhogy arra rá lehet kattani, és akkor éjjel-nappal futni akartam. Most már azért lentebb hagyott, mert jött a hideg, ugye decemberig futottam, de most egy kicsit szünet, de most újra kezdtem két hete, úgyhogy már lábamban van 4-5 kilométer. Király. Közben na. Hiperkarma kérdezi, hogy tervezünk egy gurus Discord szervert, csak hogy együtt lehessen a gurus közösség, nem csak amikor stream van. Hát... Azt hiszem, hogy ezt nem tudjuk megígérni. Nyilván az én csatornámnak van Discord szervere, és ott mindenkit szeretettel várunk egyébként, aki szerette a PC gurut, de szerintem azt nem tudjuk megígérni, hogy lesz egy külön Discord szerver a PC gurunak. Már csak azért sem gondolom, mert hogy nekünk már jelen pillanatban nincs közünk a PC guruhoz, tehát hogy igazából ezek a streamek is csak az emlékeinkről szólnak, és azt gondolom, hogyha a PC gurunak kellene Discord server, azt valószínűleg a mostani PC gurunak kellene megcsinálni. Hát, hogyha még saját Discordot csinálunk, biztos nem PC gurunak hívnak. Igen, ez egyébként valószínű. Bryce kérdezi, hogy egy 10-es skálán mennyire hiányzik Csocsó nyafogása? Eléggé. De azért szoktam hallani néha a nyafogását. Tehát azóta már nem nyafog annyit, úgyhogy nem is olyan izgalmas a Csocsó. De ugye már elmondtuk a stream alatt, lehet, hogy újra melegítjük ezt az ezzel játszunkos dolgot. A Csocsóval már csináltunk saját csatornát neki. Igen, ezt valaki rakja már be a chatbe, legyen olyan jó. Rákerestek szerintem, hogy CNC, Krisz és Csocsó, akkor lehet, hogy megtaláljátok a csatornát, de még nincs benne semmi. De májusra már tervezünk egy közös műsort, hogy felveszünk. És egyébként erről egy picit, hogy van már elképzelésetek, hogy ez hogy fog zajlani, vagy még a tervezési fázisban van? Van. Csocsó lakására megyünk, oda megyek, feltúrom az egészet, nagy kupit csinálok, megeszem az összes kaját a hűtőből. Ez egy tök jó. És haza megyek. Ezt nézném, ez elég izgalmasan hangzik. Nem sokan néznék, dobálik mindent, az összes ruháját ki a szekrényből. Egészen új izgalmas irány. Már megpróbálkozunk azzal, csak az igazság, hogy online akartuk, csak annak így nem lenne varázsa, hogy így. Mármint úgy érted, hogy ezek rögzített dolgok lesznek, tehát nem streamelni fogtok, igen, mint stream, mi most. Igen, nem stream, hanem így van. Mert hogy ugye elég lazán beszélünk, és jobb az, hogyha vágott anyagról van szó. Értem. Illetve hogyha egymás mellett ülünk, akkor az mégiscsak hangulatosabb, igen. Illetve közvetlenebb. Nem fogod elhinni, de Pepe elköszönt tőlünk, de előtte még 10 embernek előfizetést, és írta, hogy ne feledjük, hogy mennyi szeret... Mennyi előfizetés hoztál ide? Hát kérlek szépen 50-et ma. 50-et. És de egyébként azt írta, hogy sose feledjük, szeretünk titeket, a GS-t is, rajtatok nőttünk fel, forever gamer love jobban lesz. Jobban szeretünk titeket, megtiszteltetek azzal, hogy olvastatok minket. És egyébként igen. Szerettétek a munkánkat, gyönyörű időszak volt, és hogyha bárkinek tényleg így szórakoztatást tudtunk nyújtani, az nekünk az egy nagyon nagy szó, és nagyon nagy öröm, hogy tényleg volt pár perc, amíg elolvastátok a cikkeinket, vagy megnéztétek a videóinkat, és az egy boldog perc volt nálatok. Egyébként igen. Tehát, hogy ezt én is azt mondom, hogy az egészben a legjobb az volt, tehát, hogy nekem mind a mai napig őrületesen nagy örömet okoz, amikor valaki mondjuk föltűnik egy streamben, vagy ír a Twitteren, és azt mondja, hogy nagyon szerette, amit csináltunk, szerintem annál kevesebb jobb élmény van, amikor valaki így a semmiből így egyébként mondja, hogy egyébként nagyon szerettem a PC gurút, amit csináltatok. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Hiába. Nekünk különleg is. Hiába nem része az életemnek a PC guru 7 éve, az ilyesmi az mindig iszonyatos boldogsággal tud eltölteni. Igen, engem is. Ez a legjobb része volt a gurunak, hogy szórakoztathattunk, és adtunk olyan cikkeket, meg mindent, ami más embereknek örömet szerzett, úgyhogy ez tényleg jó dolog volt. Közben Csocsó írja egyébként a chatben, hogy volt olyan ezzel játszunk anyag, ami egyszerűen nem volt elég vicces, és ezért fel se töltöttük. Tényleg? Szerintem biztos nem volt. De egyébként lehetett. Volt egy olyan, és arra is emlékszem, valami horror játék volt, hogy végül is nem volt bekapcsolva a mikrofon. Az jó. Ez mondjuk azért nagyon klasszikus sztori, hogy de szerintem ilyet biztosan csináltunk videótesztel is. A, Azt nem tudom, melyik volt az, de nem. De nekem valami rémlik, hogy szerintem közben Gunner Blade kérdezi, hogy az Outlast volt, nem? Outlast volt, tényleg. Tessék. Remélem feltöltöttétek hang nélkül. Tehát, hogy az a, ezzel játszunk speciál. Képzeljétek oda. Így alá kellett volna narrátorozni, mint a régi VHS filmeket, és ilyen nyomott hangon. Lehet, hogy így viccesebb lett volna. Na, Zsolt írja, hogy van itthon vagy 100 darab PC guru, anno valaki ki akarta dobni, inkább eltettem. Neked egyébként van még otthon gyűjteményed? Felkaptam pár pakkot, miközben eljöttem a szerkesztőségből, de ugye ezekkel mindig az a baj, hogy foglalják a helyet valami drága dologtól. De van egy kis szekrény, amiben elraktam egy csomó CD-t, DVD-t, meg ezeket, hát ha kell majd egyszer valamikor. De ja, az összes nincs. Szerintem sokkal nagyobb gyűjtők is vannak nálam. Egy ilyen stóc van körülbelül. Hmm. Nekem sincsen egyébként meg, mert sajnos az összes. Szerintem még le kéne mentenünk ezeket az anyagokat, még YouTube-ról, meg minden mielőtt teljesen az enyészeté lesz, de ja. Egy nagy PC guru archívum. Mondjuk interneten volt, az biztos valahol megvan már. Hát vagy valakinek a gyűjteményében egyébként ott van. Köszönjük szépen, hogy így szívetek csücskébe őrzitek a magazin. És közben nézem, hogy egyébként, hogy van-e még kérdés Kriszhez? Nincs, köszönöm szépen. Nem, ez nem egy sajtótájékoztató, ott szokott ez lenni, hogy van valakinek még kérdés, és cirip. Kérdés itt? Nem is volt erről szó. Ja. Nem, nyugodtan, hogy bármilyen kérdése van. De még vársz egy kicsit. Bogyi kérdezi, hogy van itt régi guru pár darab, a régi stábban valahogy egy dedikálást össze lehet hozni, ha elküldöm neked. Hú, így a kőbányára postás, várjál. De egyébként persze, én szívesen aláírom bárkinek bárhol, de inkább akkor személyesen tenném, meg nem is tudom. De gondolom vidékről küldenéd meg minden. Hát kéne egy címehez, meg az egészet le kéne logisztikailag koordinálni, mert már ugye nem járunk ilyen rendezvényekre se, amiken ezeket csináltuk, ugye a Play-t, meg mit tudom mi volt, meg hát nincs is most nagyon ilyen hát a vírus helyzet miatt. De hogyha Csocsó is és a többiek is benne lennének, hogy megcélozhatunk egy ilyen Play-t, és akkor ugye elmennénk, és akkor ott aláírhatnánk. Egyébként ez egyébként nem is egy olyan rossz ötlet. És akkor ott azt mondjuk, hogy ebben az időszakban bárkinek bármit aláírunk, és hogyha titeket nem zavar a belépő ára, meg eljöttök, vagy lehet, hogy a kapuba is megoldanánk ezt, és akkor ezt szerintem szívesen megtennénk az olvasókért. Közben egyébként Balfasz Sodi kérdezi, hogy Krisztiánnak van csatornája valamelyik platformon, ahol aktívan szerepel, hiányzik a hangja, a személyisége. Tessék! Ah, kis dörmögöm. Szóval van, de nem nagyon tolok kontentet mostanában, de van. Hát utoljára nem is tudom, World of Warcraft osztam, vagy valami hasonlót, meg inkább ilyen Path of Exile-ozok, lehet, hogy most arról nagyon szerettem volna videót csinálnék, de az ugye az kell, hogy minden nap nyomassa az ember a streameket, mert már csak tudod, ugye, hát mindegy, gyakrabban ontani kell a tartalmat ahhoz, hogy az így népszerű legyen, vagy valami értelme legyen a dolognak, úgyhogy... De jön, az ezzel játszunk. Tehát, hogy de ha jön az, akkor az hetente megpróbálunk egy új epizódot összehozni. Úgyhogy, hogyha, igen, tudom, hogy van egyébként, neked is van egyébként YouTube csatornád is, de gond... Mert oktató videók vannak rajta régóra. Azokat vissza lehet nézni, de egyébként tényleg a jó hír az, hogy Krisz és Csocsó igyekeznek új életet lehelni az ezzel játszunkba, és az akkor a YouTube-ra fog felkerülni, úgyhogy ha most nincs is, de nagyon úgy néz ki, hogy Krisznek lesz új platformja, ahol lehet hallgatni a csodálatos orgánumát és gondolatait. És most lettünk egy kis nyomást szegény Csocsóra, hogy most már mindenképpen meg kell csinálni ezt a dolgot. Úgyhogy ja, reméljük találkozunk még valamilyen digitális műsorszolgáltatón. Biztos vagyok benne. Azt gondolom egyébként, hogy ez így megint egy jól sikerült este volt, és én nagyon szépen szeretném megköszönni mindenki nevében egyébként, hogy itt voltál. Több mint 100 nézőnk van már hosszú idő óta. Úgyhogy mindenki. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehettem igazából, és én is jól éreztem magamat. Jó volt egy kicsit nosztalgiázni, meg emlékezgetni. Úgyhogy jó. Köszönöm szépen. Egyébként igen, közben valaki berakta a chatre a Twitter fiókodat is, úgyhogy egyébként Kriszt ott is lehet követni. Ott nagyon aktív vagyok, Valószínűleg, sajnos. valószínleg, hogyha Egyetlen valaki szociál platform, ahol ha szeretné követni Kriszt, akkor ott lehet, és egyébként azt kell tudni, hogy ma este Miguel is streamel, velünk párhuzamosan, méghozzá Szögessel beszélget arról, hogy mi is az a túlterheléses támadás és a DDoS, úgyhogy arra gondoltam, az, hogy ami őt hogy őt rédeljük meg, és akkor hozzá átküldjük a ma esti csapatunkat, akiknek tényleg én személy szerint, de szerintem a te nevedben is beszélek, amikor azt mondom, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és én azt köszönöm a szeretném, meghívást. Hogy valaki írja már be a chatbe a Miguelnek a felhasználó nevét, mert nem tudom fejből kibetűzni. Úgyhogy be tudjam írni a chatbe, és át tudjunk titeket terelni hozzájuk, hogy ne csak retro, gurus dolgokat hallgassatok ma este, hanem kifejezetten fontos dolgokat is. Mert hogy a DDoS támadásokról. Igen, tehát hogy amit a kormány mond, az nem feltétlenül igaz, gyerekek. Ez a mai este utolsó fontos hát, tanulsága. Ezt kb. Mindenki tudja, hogy most nem volt az, de remélem, úgyhogy sok ember be tudtak oltani annak ellenére. Ezzel a furcsa végszóval szeretnék elköszönni, elindítom egyébként a raidet, és tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Krisznek is nagyon szépen köszönöm, Pepének nagyon szépen köszönöm újra a rengeteg feliratkozást, még annyit szeretnék mondani, hogy holnap reggel én jövök a Pod of the Morning-gal, úgyhogy ha korán keltek, akkor gyertek, most pedig megnyomom a raid gombot, és további jó szórakozást kívánunk mindenkinek, sziasztok! Sziasztok!